Middernacht, het is maandag 20 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. De vermiste broertjes Ruben en Julian zijn doodgevonden. Hun lichamen werden vanmiddag aangetroffen bij een grote afwateringsbuis bij het Amsterdam-Rijnkanaal in de buurt van Koten in Utrecht. Het heeft de politie aan de moeder van de jongens laten weten. De identificatie van de lichamen is nog niet afgerond, maar de politie gaat ervan uit dat het gaat om Ruben van 9 en Julian van 7. Bij de lichamen zijn een camouflageshirt en spanbanden gevonden. Het was al bekend dat er een camouflageshirt van Julian kwijt was en dat de vader van de jongens spanbanden had gekocht. Burgemeester Jansen van Zeist zei op een persconferentie dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan. De plek waar de jongens zijn gevonden ligt op zo'n 10 kilometer van de plek waar hun vader zelfmoord pleegde. Vermoedelijk heeft hij de jongens een paar uur daarvoor om het leven gebracht. Justitie spreekt tegen dat een Chinese asielzoeker in een detentiecentrum in Rotterdam is mishandeld. De directeur van de dienst justitiële inrichting ontkent ook dat er een oproer is geweest in het centrum en dat mensen daarop in een isoleercel zijn gezet. De directeur zei dat de man uit Guinea op eigen verzoek in de isoleercel is geplaatst. Hij gaf daaraan volgens justitie de voorkeur boven een normale cel. De asielzoeker zei gisteren dat hij is geslagen en dat hij door zo'n 10 gemaskerde mannen in een isoleercel was gegooid. Internetbedrijf Yahoo gaat voor 1,1 miljard dollar een bloggerswebsite overnemen. De raad van bestuur van Yahoo heeft ingestemd met de aankoop van Tumblr, melden de BBC en Wall Street Journal. Tumblr beheert naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen blogs met ruim 50 miljard berichten. Volgens de Wall Street Journal blijft Tumblr na de overname als een zelfstandige onderneming opereren. Het weer, in het zuidoosten wat buien, in het westen kan motregen vallen. Overdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. En het wordt tussen 13 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. Nestik op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Je kan inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gaat. Telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is vernietig de Sharia-driehoek, Jan. Dat klinkt behoorlijk dreigend, Jan. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus komen er bijna 1100 mensen om in een ingestorte kledingfabriek in Bangladesh. En kom je dan opeens met 9 miljoen euro aankakken voor verbetering van de werkomstandigheden van de arme mensen die onze broek in elkaar naaien. Zoals minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploemen. Dan ben je ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week al meer een echte Jan of zeker Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Nou, kop is eraf, Jantje. Ja, ja. Dan gingen we snel, joh. Echte Jan. In een volle uitzending, Jan. Ja, ja. Oh, daar is hij weer, Fransie Wekers. Ik ben volledig politiek verantwoordelijk voor de hele organisatie die onder mijn politieke leiding valt. Ja, niemand heeft meer vertrouwen in Fransie. 61% van de bevolking wil dat de staatssecretaris vertrekt omdat Wekers de toeslagen vrouwelijk nauwelijks heeft aangepakt. En de toekomst van Frans, die hangt natuurlijk aan een zijden draadje. Want nog één heel klein miserig nat windje, Jan. Eén heel klein scheetje. En dan kan ik terug naar Limburg. En mijn voorspelling is, binnen 3 maanden is Fransie Wekers weg. Nou, we leggen hem zo even voor aan onze hoofdgasten. Maar we gaan eerst even verder met Anouk. God. Nou ja, je mag toch zeggen wat je wil, maar onze rockbitch werd 9e op het Eurovisie Songfestival niet te halen van het jaar. Terwijl iedereen natuurlijk dacht dat we zouden winnen. Nadat we eerst dachten dus dat we zouden verliezen. Dus is een heel, dat is eigenlijk een soort vast patroon. Hè. Dus denken dat we dramatisch gaan verliezen. Dat gebeurt dan per ongeluk niet. Dan denken we, oh, dan gaan we zeker winnen. En nou ja, eigenlijk gebeurt dan altijd hetzelfde. We eindigen keurig in de middenmoot. Ik denk dat onze Anouk daar hartstikke tevreden mee is. Ik kan het opgeven, ook in Nederland. Nee. Dit gaan we niet doen. Oké. Tevreden opgeheven hoofd. 9e. Ja, nou ja. Er is maar 1 plek. En daarmee kun je tevreden zijn met opgeheven hoofd. Dat is 1e. Ja. 9e, dan heb je gefaald. Ja, maar als zelfs de Duitser die ons geen 12 punten geeft, Jan. De Belgen die het daartegen. Dat was helemaal goed. Dit soort sessiescultuur gaat dit land kapot. Oké, je hebt gelijk. Nou, dan is in dat geval is Anouk ook een Johan. Natuurlijk. Ja. Ongelooflijk. Kijk, Jozelle. En als ze echt een grens over zijn gaan handhaven. Niet te geloven, de PvdA die lijkt wel een beetje wakker geworden. Ja. Want Yücel die wil de sharia-driehoek in Den Haag keihard aanpakken. Nee. Ja, vroeger zeiden de sociaaldemocraten natuurlijk dat is alles cultuur, cultuur. En tegenwoordig staan ze blijkbaar iets minder vriendelijk tegenover de islam. Kekelijk wil dat de buurtwachten de haatwaardigen gaan aanpakken, Jan. Ongelooflijk onnozel natuurlijk, maar wel goed bedoeld. Het is wel een keer dat ze zeggen van dat dat niet helemaal klopt. Dat is toch wel leuk? Nou, we gaan vooruit. Nou, dus is er nu een Jan? Heel klein Jan klikje. Goed, nou, ik weet niet waarom ik dit ga doen met Barbie. Zei ik al tegen mijn ouders dat ik een echte Barbie wil worden. Nou, dan kijk me zitten. Het is gelukt. Van top tot teen. Nou, ik wil toch even voor dat... Ja? Mijn zus had Barbies, laat ik het zo zeggen. Maar die zagen er toch echt wel iets anders aan dan dit monster. Nee, dat is waar. Jan, deze Barbie, die weet ik toevallig wel. Die komt dan dus uit O.O. Gerzo. En sedertien is er niet veel opgeschoten. Het is een beetje een incellige juffrouw met blond haar. Heel erg bruin, slechte huid. En ja, ik zou zeggen lelijke borsten, maar dat is niet aardig en seksistisch. Ze is getrouwd met iemand ondertussen. Ze heeft een kind gebaard, maar het blijkt nu een drugsdealer te zijn, Jan. Dat kind? Nog niet, maar dat komt ook. En de man. En dus Barbie moet binnenkort met haar bruine hoofdje en blonde haartjes en bolleborstjes. En met een vuil in de reet moet ze op zoek naar Maar goed, ze wil het toch wel uitmaken. Ik weet, waarom doen we dit? Wat? Baaijes wordt een nieuwe reality show. Ik vind het eigenlijk jammer dat we hier kostbare zendtijd aan verspillen. Aan Barbie? Ja. Ik vind dat je dat juist wel moet doen. Ja. Lage cultuur. Oh. Ook daarvoor is Radio 1. Nou, in ieder geval, als je het hoort, je bent een ongelooflijke ordinaire gedel. Ja. Nee, Johan. Ja. Nou, dag. Zullen we verder? Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Cipriaans redacteur en commentator bij Opinieblad Elsevier. En dus een man met een mening die ertoe doet. En maak je klaar voor een leerzame afdeling bij de Echte Janne met onze hoofdgast van vanavond, Siep Elinia. Welkom. Een goede avond. Gaat het goed met u? Dat is ze wel. Ja, nou, we hebben ook niet echt aangepakt nog. Hè. Nee, we beginnen toch maar eventjes met die jongetjes die net gevonden zijn. Ja, wat je er verder moet zeggen, weet ik ook niet. Maar ze zijn gevonden. En de vader heeft ergens zijn best gedaan om ze in een zogeheten duiker te verstoppen. Met camouflagekleren en spanbanden. Wel een tamelijk vervelende man, hè, achteraf. Ja, want hij schijnt het ook al hebben aangekondigd, begrijp ik uit krantenberichten van de afgelopen dagen, dat hij tegen zijn ex-echtgenote heeft gezegd, iets in de trant van, dat hij dreigde met een familiedrama tussen aanhalingstekens. En dat is precies wat hij kennelijk, moeten wij voorlopig aannemen, gedaan heeft. Ik ben meer dan gelukkig getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd. Ik zei nog net tegen jou, jij bent heel gelukkig getrouwd. Nou, ik zei toen tegen jou, ik ben ongelooflijk gelukkig getrouwd. Maar stel nou dat ik niet meer gelukkig getrouwd ben en ik ga bij de konijn weg. En die man die had zoveel rancune dat het groter was dan de liefde voor zijn kinderen. Ja, dan ben je toch verslagen gek. Nou, dat gebeurt, hè. Dat scheidingen mensen tot monsters maken. Zal ik wel zeggen. Nou, ja, jaag dat mens dan over de kling, maar toch niet je eigen vruchten? Ben ik nou... Nou, als ik me probeer te verplaatsen in wat er gebeurt in het hoofd met zo iemand, dan zou het nog kunnen zijn dat je denkt van nou, ik heb haar dan om aan te pakken als ik haar kinderen ook nog afneem. Dat moet haar zo. Nee, dat lijkt me zeker dat hij dat gezegd heeft, maar gedacht heeft. Maar u noemde net het woord al, het familiedrama. Het wordt een genre, hè? Als we niet uitkijken. Voorheen, net als de eervraak, ineens wordt het een soort van... Ja, nieuwe hippe hype zou je bijna zeggen als het niet zo morbide was. Vroeger schoot je jezelf voor je kop en liet je de kinderen gewoon lekker leven. En nu is het bon ton kennelijk in kringen van krankzinnigen om een familiedrama aan te richten. Nou ja, uit het feit dat hij, we moeten begrijpen, letterlijk de term familiedrama heeft gebruikt om, laten we zeggen, de aanstaande wraak aan te kondigen. Ja, dat zit al een soort repetitie-idee in. Dat is dan kennelijk al een soort afkijkmechanisme wat hier zijn werk doet. Nou, een doodmisselijke zaak, liever gezegd. Ik ben echt een beetje misselijk van, maar dat... ergens heb ik dus ook emotie. Laten we het even over andere dingen hebben. De sharia-driehoek in de Schilderswijk. Mm-hmm. Wat nu? Ik moet zeggen, ik had daar een déjà vu-idee bij. Ik hoorde 12 jaar geleden, of daaromtrent al, van een Kamerlid. Een VVD-Kamerlid, die was... samen met een kamerdelegatie, geloof ik. Rondgeleid door de politie in de Schildersbuurt en daaromtrent. En die zei toen al dat daar informele sharia-rechtspraak... dat een soort gemeenschapsrechtspraak daar plaatsvond. Dat zeiden dus politiefunctionarissen in Den Haag... toen al over de Schildersbuurt. Wie was dat kamerlid? Het kamerlid heette Jacques Niederer. Ik geloof dat hij inmiddels overleden is. Dat is jammer. Helaas. Ik kon die informatie destijds ook niet aan hem toeschrijven, want dat mocht niet. Maar ik heb dat destijds wel eens verwerkt, dit inzicht in een grote verhaal. Maar bedoel, ik kom er ook later straks in mijn eigen column op terug. Op het moment dat we dit toestaan, dan kunnen we beter de boel gewoon opheffen. Ja, moeten we misschien even toelichten wat we dan precies toestaan? Nou, de sharia-wetgeving wordt in dat deel van de Schilderswijk ingevoerd. Dat betekent gewoon dat meisjes worden gecorrigeerd als ze te korte kleding aan heeft. Er mag geen alcohol gedronken worden. Weet je, dat is gewoon zo'n klein. En de driehoek symboliseert een plaats. Nee, dat is een deel van de Schildersbuurt, kennelijk, als ik het goed heb begrepen, die dat. Het gaat dus niet eens over de hele Schilderswijk, Schildersbuurt. Nee, maar als je er een steeg. Ja, nee, d'accord. Maar we weten, ik vrees dat vormen, als ze dit sharia noemen, dat die in meerdere wijken in Nederland bestaat. We kennen van een paar jaar geleden het voorbeeld in Brussel. Waarbij duidelijk is dat vrouwen, zeker jongere vrouwen, gewoon gedwongen worden met hoofddoeken of erger rond te lopen. Hun gedragingen worden al dan niet hardhandig gecorrigeerd. Of dat nou sharia-rechtspraak is, weet ik niet. Maar is een uitwerking, komt op hetzelfde neer natuurlijk. Ja, het is gewoon bittere onderdrukking. En goed, nu ben ik nog wel redelijk voor vrijheid. Mm-hmm. Hoe gaan we dit in godsnaam aanpakken? Tenminste, kan je dit überhaupt op een of andere manier aanpakken? Want we moeten dat wel doen. Intimidatie, want even is de vraag of dit echt sharia-rechtspraak is. In ieder geval, dat lijkt meer op intimidatie binnen een etnische gemeenschap. Ja, religieuze intimidatie. Ja, losjes gebaseerd natuurlijk wel op die sharia-wetgeving, neem ik aan. Ja, nou ja. Het zal ongetwijfeld gebaseerd zijn op hun interpretatie van wat ze denken dat de Koran voorschrijft. Maar intimidatie in de buurt, op welke grond dan ook, is sowieso natuurlijk een lastig fenomeen. In dit land waar, bedoel, dat gebeurt meer. En vaak onbestreden, vrees ik. En is dat dan omdat we, wat Jan refereerde daar net al aan, met name in linkse huizen heeft men altijd een soort van cultuurverschillen, als het ware, misschien niet toegejuicht, maar toch in ieder geval wel zeer nadrukkelijk gerespecteerd. Uitkijken, straks raak je aan iets wat des mensen eigen is. Ja. Dit gaat redelijk rechtstreeks in tegen de vrijheid van die mensen. Ja, ik geloof dat inmiddels zelfs in linkse kring niet meer wordt toegejuicht dat er informeel of niet. Nee, zo wil het duidelijk. Maar hoe moeten we daar niet. We kwamen vorige week in een soort gesprek actiever tegenaan, in plaats van alleen maar zeggen dat we het afkeuren. Ja, maar die vleugel kwam net al even langs. Hoe pak je dat aan? Als het is voornamelijk intimidatie, is geloof ik de basis van deze toestand. Nou, als de intimidatie zo ver gaat dat er niemand is die bereid is om te getuigen dat het plaatsvindt, dan heb je al een probleem. Ja. Nou, dan betekent het dus dat we het maar moeten laten gaan. Want ik bedoel, dat die mevrouw van de PvdA zegt dat de buurtwachten moeten wat doen. Ja, dan pis ik al bijna in mijn broek. Want nou ja, buurtwachten is een soort sneu melkertbaantje meer. Nou ja, maar als je het hele Koran en Sharia element eraf pakt, ja, dan kun je het. Dan heet het misschien wel kleine criminaliteit. En dan doen we er over het algemeen verdomd weinig aan. Ja, maar dat betekent natuurlijk wel zo als je op een gegeven moment zegt van nou goed, dan doen we er maar even niks aan. En dan zijn er gewoon wijken waar andere regels gelden dan in ons wetboek staat. Ja, maar dan krijg je een parallele samenleving, zoals we het in Duitsland noemen. Precies, maar vind ik prima. Als we dat gaan doen, is prima. Maar dan hebben we vanaf vanavond het janniïsme. Dat is mijn geloof. Ja. En op mijn grond, in mijn tuin, gelden hele andere regels. Er wordt in ieder geval geen belasting meer betaald. En ook geen hypotheek. En als je er op mijn terrein komt, dan heb ik een krokodil en die bijt je. Overigens kan ik je meedelen dat er al een paar jaar geleden in Tilburg een imam was die al zijn gelovigen al daar aanprees om geen belasting te betalen en vooral wel een uitkering te halen. Misschien stond het ook in de Koran, dat weet ik niet precies. Maar dus dit type, laten we zeggen, anti-Nederlands, anti-rechtsstaats gedachten, die worden kennelijk verspreid. En niet voor het eerst, en niet voor het eerst ook in de Schilderswijk, ken ik. Ja, maar goed, dus dat is grappig. U noemt nou intimidatie, maar we komen natuurlijk ook wel regelmatig tegen dat men min of meer vrijwillig, misschien wel uit religieuze overweging, dit soort, toch wel met name vrouwen dan, vervelende dingen ondergaat. En het eigenlijk sterker nog zelfs nog zegt dat ze het zelf willen, want het is ja. Nee, maar wacht even, je hebt nu alleen maar over moslims. Maar de Schilderswijk is niet een moslimwijk. Er wonen ook ooggetonen die niet meer. Nou, niet veel meer, hoor, geloof ik. Nou, niet zo heel veel, maar die moeten zich ook aan deze regels houden. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ik ben er niet zeker van of het op die manier werkt. Meestal werkt het. Dit type gedrag beperkt zich tot de gemeenschappen. En is het controle, intimiderende controle binnen de etnische gemeenschap. Dus ik kan me zelfs voorstellen dat als de mannen, die meisjes daar zitten te corrigeren, dat die dat alleen maar doen binnen de Marokkaanse etnische groep en nog niet eens binnen de Turkse etnische groep. Nee, maar als jij in je wijkie een soort Saudi-Arabië wil hebben, dan is het echt niet leuk dat de enige Piet die er nog woont met een fles bier rondloopt. Niet hier, vriend. Maar om dat type reden is Piet die bier drinkt waarschijnlijk al verhuisd naar een Phoenixwijk. Ja, dat doet Piet goed als het mogelijk is. Nou ja, goed, in ieder geval, dat hebben deze we deze hebben we niet opgelost vanavond. Deze gaan we ook niet oplossen, denk ik. Nee. Trouwens, we hadden het net nog over dat mevrouw Ploemen, onze minister van ontwikkelingssamenwerking, 9 miljoen euro overmaakt aan Bangladesh om de werkomstandigheden van die mensen te verbeteren. Ik wil niet heel lullig doen, hoor. Maar is dat niet een beetje gek? Dat er eerder een fabriek in moet storten? Hij is überhaupt niet een beetje gek. Ja, het probleem van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh en Cambodja en al die andere landen is in eerste plaats een probleem van die landen. Ja. Dat kunnen ze ook alleen maar ter plekke oplossen. Mevrouw Ploemen is echt niet in staat om de wetgeving en de toepassing van het arbeidsrecht, of hoe je het verder moet noemen, of laat staan de bouwvergunningen in die landen te controleren. En die ambitie en de pretentie moet ze ook niet hebben, lijkt me. Ik denk dat het eerder op de weg ligt. Ja, vergeef me, maar van het bedrijfsleven wat thuis nog goedkope arbeid vandaan haalt en zegt, moet je luisteren, dat willen we nog steeds wel doen. Dan maar iets minder goedkoop. Maar nou ja, je dit keer wel cement tussen de stenen. Ja, precies. Ja. Nou ja, je ziet dat. Er zijn voortdurend is er allerlei medeleven met, al dan niet ad hoc, met de slachtoffers van deze praktijken en toestanden, zowel bouwkundig als arbeidsrechtelijk. Je merkt dat publiek, consumenten, daar ken ik toch een deel daarvan in ieder geval, daar gevoelig voor zijn. Nou, dat zal betekenen dat ze. Dat betekent dus dat bedrijven ook meer geld voor hun spullen kunnen vragen, als dat ertoe leidt dat de arbeidsomstandigheden in Bangladesh een stuk worden verbeterd. Maar moet dat dan 9 miljoen belastinggeld kosten, terwijl het toch niet hier heel erg lekker draait op het moment? Nee, maar goed, dat kun je bij de ontwikkelingshulp in het algemeen afvragen natuurlijk. Dat klopt, ja. Was u nog ook zo trots op Anouk dat ze 9 is geworden? Kijkt u ons hier niet? Nou, deze keer wel, dat zal zeggen. Anouk en nog 1 of 2 die eromheen hingen. Ik heb ook nog winnares nog even zien. Die was van tevoren ook al gedoodsverfd winnaar, ja. Denemarken. Was die nou zo geweldig? Ik heb het niet gezien. Ik zat daarna op een soep in een restaurant. Joh. Ik heb het helemaal niet gezien. Maar dat had je ook niet moeten doen, Jan. Nee, dat had ik ook niet moeten doen. Nou, cultuurnationalistisch zijn. Ze was by far de best en had het moeten winnen. De vraag is of ze mee had moeten doen natuurlijk. Dat is weer iets anders. Anouk, ja. Waarom had ze niet mee moeten doen? Ze heeft al een paar keer geprobeerd om in het buitenland door te breken. Is nu al een beetje gelukt. Nee, maar haar redenering vind ik erg deug. Bovendien vind ik het wel mooi hoe Anouk kennelijk de hele omroep, de hele tros naar de hand heeft gezet. Ja, en het hele stelsel. Dat vind ik wel indrukwekkend eigenlijk. Maar ik vond Anouk altijd een beetje goed voor het Songfestival. Maar misschien is het Songfestival nu beter geworden door Anouk. Je weet het maar niet. Nou, ik vind het gewoon heel slim. De BBC is helemaal gek op Anouk nu. Dus die gaat straks met die vogels. Wordt ze een hitje in Engeland. Ik heb het liedje wel gehoord. Ik ben er niet kapot van. Nee. Ze had beter een echt Anouk lied kunnen doen. Ja, maar dan schijnt die nieuwe cd van haar. CD's bestaan nog, dat begrijp ik. Ja, die nieuwe cd van haar die schijnt helemaal vol met Birds-nummers te staan. Oh, dus, oh god. Ja. Lullaby, dat soort gedoe. Geen lullaby. Nee, vlug nog. Over een lullaby. 69% van de Nederlandse vrouwen vindt dat de emancipatie nog niet is voltooid. Is dat de reden dat de helft van die lui dames thuis hun hand ophouden? Is dat zo? 50%. Heeft u het gemist van de week? 50%. Ja. Ik vind Nederlandse vrouw is afhankelijk van het inkomen van de man. Maar dat er nou speciaal Soissons-Neuf uit moet komen, dat vind ik mooi. Wat? Oh ja. Nee, maar wat vond u van de acties van mevrouw Busmaker? Nou, ze is nogal afgekat in brede kring. En dat was voor een deel terecht, voor een ander deel niet. In die zin dat we wel een achterlijke traditie achter ons aanslepen van vrouwen die niet werken. Nou. Dat hebben we natuurlijk 100 jaar hebben we 100 jaar opgebouwd. En daar kom je niet in enkele tientallen jaren meer vanaf. Oh. Maar misschien moet ik je even bijpraten, maar in vergelijking met omringende landen. Waarom zouden we daar niet binnen enkele tientallen jaren van af kunnen komen? Nou, dat is al veranderd natuurlijk, laten we wel zijn. Maar dat heeft geleid deeltijdbanen. Of we maken de helft van wat er nu medicijnen studeert, of meer bijvoorbeeld, zijn vrouwen. Maar waarvan we nu al weten dat ze voor hun 50ste misschien nog 2 dagen in de week werken. Nou ja, wat dat vindt u er nou van? Dingen, dat zouden we eigenlijk niet moeten hebben. Dat is kapitaalvernietiging, zou ik zeggen. Dus eigenlijk had ze gelijk gewoon. Op dat punt wel. Niet op het punt waarop ze voortdurend zegt... die afhankelijkheid van de man en het anti-man. Wat ik bedoel, ze gaat er nu over. Je, en daarbij, het is gewoon zo dat die meisjes op een gegeven moment zeggen... ik wil een kindje of twee. Ja. Ja, goed, je kan ervoor kiezen om die kinderen 5 dagen per week in de crash te sodemieteren. Maar heel veel vrouwen, bijvoorbeeld in mijne, die zeggen... ja, dat ga ik echt niet doen, dan had ik ze beter niet, dan had ik ze niet moeten nemen. Dus dan begrijp ik wel dat je wat minder gaat werken. Ja, ja, maar dat het mag ook best. Maar de minister zo'n expliciete mening heeft... van dat ze het een domme doos is. Zij moet zich niet bemoeien met ze heeft het zelf op de keukentafel. Dat is de grootste onzin natuurlijk. De minister heeft zich niet bemoeien met wat zich in de keukentafel afspeelt. Nee. Of welk onderwerp dan ook. Maar in het algemeen... want er zijn genoeg vrouwen die helemaal geen kinderen hebben... of van de kinderen lang de deur uit zijn... die ook nog steeds deels met belastingsubsidies lekker thuis zit. Precies, nou ja, dat vind ik ook. Goed, is gewoon luige dus thuis, dus dezelfde staat, mevrouw Bussemaker... die zegt dat vrouwen meer moeten gaan werken of überhaupt moeten gaan werken... die geeft nog steeds belastingkorting voor thuiszittende vrouwen. Dus dan moeten ze daar maar eens kritisch aan doen, zou ik zeggen. Zo is het. Dat zie je zo'n leentje, dan pak je er toch even een tipje uit mee. Meneer Wiener, we praten zo even met u verder. Bij Po-nieuws heeft hij vakantie, bij de echte Jan natuurlijk nooit. Dus we gaan maar door met La Vie Janroos. Een bijzondere hoeveelheid simpele zielen... denken dat onze vrijheden basisvrijheden zijn. Vrijheden die er gewoon zijn. Die nou eenmaal bij ons land horen. Dit zijn dezelfde mensen die Defensie willen afschaffen... omdat we toch niet meer aan oorlog gaan doen. Dodelijk naïef en waanzinnig gevaarlijk. Helemaal omdat zij hun visie hebben gebaseerd op goedheid. Hun eigen goedheid. Ook dat is volgens deze, voornamelijk linkse types, de basis. Nou, en dan beginnen de problemen. Want onze vrijheden zijn met het zwaard verworven. Niet met madeliefjes in het haar om de meiboom dansend. Niet met thee drinken met andersdenkenden. En ook niet met hopen dat de volgende generatie wel wil deugen. Met bloed is ervoor betaald voor onze vrijheden. En dus moet je dat niet zien als iets dat er standaard is... maar als iets kostbaars en fragiel. En die dienen we ten aller tijde te beschermen met alles wat we in ons hebben. Dus als er wijken in dit land zijn waar de sharia-wetgeving geldt... dan hoop ik dat deze aanval op onze verworven en te beschermen rechten... met de grond gelijk wordt gemaakt. Tolerantie tegenover intolerantie kunnen we in het Vrije Westen ons helemaal niet veroorloven. Alleen het feit van iets weggeven waar zo hard voor is gevochten... namelijk onze vrijheden, is al een misdaad op zich. Nooit mag vergeten worden dat wat je lief hebt beschermd dient te worden. Amen. Zeer gezegd. Ja. Ik noem dit dus kwaliteit. Ja, nee, dit is een beetje de standaard voor de Nederlandse journalistiek. Dat zet je even neer en dat pakken de mensen nee, maar mee. Nee, dit is niet de standaard voor de Nederlandse journalistiek. Dit is standaardwerk voor mij. Oh, goed. Nou ja. Na lange omzwervingen in de Nederland, krantenland en zulke diverse standplaatsen als Den Haag en Brussel is Sipina nu alweer sinds 1997 dienst van Elsevier. En wij praten verder met hem over wat hij maar even noemen. Slap rechts, Jan! Ja, want dat wordt tijd om daar nou eens eventjes een tijdje over te hebben. Over dat slappe rechtsbeleid. Want laten we eerlijk zijn, als rechtsdenkend mens... kan je in Nederland eigenlijk op niemand stemmen. Meer. Nou ja, misschien sinds een paar dagen op Halbe Zijlstra. Die heeft in feite zijn eigen VVD, het VVD-beleid van de laatste jaren, de wacht aangezegd. Dus we hebben allemaal de hele verzorgingsstaat opgebouwd met veel uitkeringen en hoge belastingen. En daar zegt Zijlstra nu van dat we daarvan af moeten. Dat klinkt mij vrij rechts in de oren. Alleen moet je afvragen of de VVD dat ook waar gaat maken natuurlijk. Ik vind het een beetje lullen voor de bühne. Weet je waarom? Omdat de PVV die staat met 27 zetels bovenaan. En dat komt meestal door hun rechtse praatje. Ik bedoel, als het over sociaal-economisch gaat, is het zo links de SP. Maar, dat ik wel. Maar met hun rechtse praatjes, die slaan hartstikke lekker aan. Ja. En dan zeggen ze, god, wat gaan we doen? Nou, we hebben een fractievoorzitter die best als een soort ratje erover mag komen. En die gaat nu de rechtse praatjes vertellen. Nou, dan trappen wij ex-VVD-stemmers tot niet meer in. Nou, je bedoelt dat, omdat terwijl Rutte intussen gewoon doorgaat om PvdA dat beleid te maken. Wou ik zeggen, ja. Rutte, dat is gewoon van de PvdA. En dan gaat hij de VVD'er spelen. Ja, nou. Er zijn twee mogelijkheden. Of Zijlstra is inderdaad bezig, zoals al een half jaar geleden al een beetje aan zag komen, om zich te profileren, te kosten van Rutte. Maar wat inderdaad veel waarschijnlijker is... is dat hij de vrijheid neemt... een beetje zoals Bolkestein vroeger in de jaren 90. Die zat een rechtse VVD te maken in de Tweede Kamer en daarbuiten... Terwijl hij ondertussen mogelijk maakte dat hij het Paarse kabinet had dat geleid werd door een PvdA-premier. Maar dus, ja, dat gaat toch niet meer werken? Zelfs de peilers zeggen nu, nou, die 23, die kunnen echt niet lager meer om die zetels dan op die peilingen. Omdat dit wel eens een beetje de bodem is. En nu heb je alleen nog maar diehards over. En ja, alles wat er ook maar half van twijfelt is vertrokken. Dat geldt voor de PvdA natuurlijk net zo. Ja. Hoe kruip je hier ooit nog uit? De VVD heeft een groot geloofwaardigheidsprobleem. Dat hadden ze natuurlijk al, omdat Mark Rutte met ieder kabinet dat hij, met iedere coalitie die instapt, neemt hij de kleuren aan van onze nieuwe coalitiepartners. Ja. Eerst mocht het CDA het regeerakkoord schrijven, daarna de PvdA, als ik het lichtjes overdrijf. En vervolgens praat hij alsof hij niet meer van de VVD is. Dus dat maakt het, dan moet je niet van staan te kijken dat het de peilingen van de VVD naar beneden gaan. Neemt u dat Rutte eigenlijk, als u toch wel een beetje een liefhebber van de VVD bent, neemt u dat persoonlijk kwalijk? Heeft u die partij verkloot, vindt u? Gewoon eigenlijk? Ik heb geen aandeel in de VVD, dat probeer ik ook te voorkomen. Om aandelen in welke partij dan ook te hebben. Maar je kunt gewoon op een afstandje wel vaststellen dat als je... Kijk, je hoeft niet allemaal die verkiezingsbeloftes te doen. Je hoeft niet te beloven dat je de hypotheekaftrek ongemoeid laat. Je hoeft niet te beloven dat Griekenland er geen cent meer bij krijgt. Daar kun je ook van afzien om die belofte te doen. Maar als je belofte doet en binnen een paar weken daarna handel je anders, dan krijg je toch problemen met de kiezer, lijkt ik op een gegeven moment. En het allerergste was dat hij ons ging waarschuwen voor de socialisten, waar hij overigens groot gelijk in heeft om dat te doen. Ja. Maar in ieder geval waarschuwt voor de socialisten. En hij gaat met de roodste hond van de PvdA gaat hij een kopje thee drinken om zijn beleid uit te voeren. Ja. Dan denk ik, ja, ik weet het niet hoor. Ik ga geen Godwin erin gooien hoor. Maar dat noemen wij toch wel heulen met de vijand. Dat is je gegund om dat te zeggen. Zo ver zou ik niet willen gaan. Maar gaat er waarschuwing voor de socialisten en dan gaat hij ermee samenwerken en hun beleid uitvoeren. Ja, de wonderbaarlijkheid is natuurlijk dat hij wel de verkiezing heeft gewonnen. Hij heeft 2 keer achter elkaar de Kamerverkiezingen gewonnen. Ja. Je vraagt je soms af waarom, maar in ieder geval... Ik durf wat te vragen. Iedereen heeft hem die eerste, CDA, PVV, moeilijk. Nou, gelukkig, we geven hem nog 1 kans, sterker nog, we geven hem nog een grotere kans. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik nog even terugga in mijn gedachten van toen, ik vond hem vernieuwend, een beetje een frisse jongen. Ja, afgelopen zomer nog? Niet meer met Rutte 1. Met Rutte 1. Vernieuwend. En we gaan eens even een keer anders doen. En de overheid moet zich maar eens een keer terugtrekken. En niet een keer dat slappe linkse gelul. Maar dat rechtse vingers maar af kon ook. Was ook wat overdreven. Maar in ieder geval, dat een keer is wat anders dan slap gesodemieter. Ja. Ja, en toen kwam je er eigenlijk achter dat gewoon waterverf is. Die jongen is gewoon waterverf. Ja, wat ik zeg, over de afgelopen jaren kun je ruwweg zeggen dat hij in die periode dat hij premier is, dat hij voortdurend de kleur aanneemt van met wie hij regeert. Maar de geschiedenis van Mark Rutte gaat natuurlijk nog iets langer. Vroeger als voorzitter van de JVD, de jongerenafdeling van de VVD, was hij uiteraard links. Want alle politieke jongerenafdelingen waren dat toen. Hij was zelfs zo links dat hij vond dat de VVD van Joris Voorhoeven, dat hij veel maanden terecht was. Dan laten we niet vergeten, Joris Voorhoeven is de meest links, hij is nu weer lid van D66 geworden. Is wel de meest linkse leider die de VVD ooit heeft gehad. En dan kun je zeggen, nou, dat is een jeugdfout. Maar 10 jaar nadien, dus rond de eeuwwisseling, vond hij dat nog steeds. Ja, en hij wilde fuseren met D66, hè? Ja, samen met Schulz. Die precies, nu ook minister is. Hij was net staatssecretaris. Toen vond hij die VVD te rechts en te wassenarenachtig en de palenkettingen en de bijstandmoeder moest ook met de VVD. Inderdaad, fuseren met D66 zat erin. Daar is hij vervolgens, in zijn strijd met mevrouw Verdonk, de machtsstrijd binnen de VVD, daar een probleempje mee gekregen. Heeft hij uiteindelijk trouwens wel knap haar uit de weg weten te ruimen binnen de VVD. Dat had je niet ik zou wel zeggen, onderschat het machtsinstinct van Mark Rutte niet. Het kan zijn dat nu op de klippen loopt, maar tot dusver heeft hij de macht in de VVD weten te krijgen. Was niet vanzelfsprekend. Heeft in tweede instantie Verdonk er nog uit weten te werken. Dus heeft hij op een vrij geruisloze manier gedaan. En mevrouw Verdonk zit niet thuis en hij is minister-president. Hij heeft daarna 2 keer de verkiezingen gewonnen. Intussen wel, zullen we het maar even met elkaar eens zijn, en hoop het schade aan terwijl hij de macht zo listig naar zich toe trekt. Precies, dus ik denk eerlijk gezegd dat er al een wonder moet gebeuren. Wil Mark Rutte nog eens een keer na dit kabinet de minister-president van Nederland worden? Want de geloofwaardigheid van Mark Rutte als leider van de VVD is beperkt. Ja, ik heb VVD gestemd, daar schaam ik me niet voor. Omdat ik namelijk ook gewoon... zo'n man ben. Nee, maar je hebt natuurlijk altijd mensen die beginnen... ja, maar dan kan je niet meer objectieve journalistiek bedrijven. Maar dat is gelul, want objectieve journalistiek bestaat niet. Dus ik zeg gewoon, ik heb erop gestemd, maar ik doe het nooit meer. Mm-hmm. Want ik word liever genaaid door de PvdA, omdat ik weet dat die mij in al hun plannen naaien... Mm-hmm. dan de partij die mij binnenhaalt met allemaal praatjes... En me dan stevig pakt. Ja, maar heb je dan geen problemen met waar je stem dan heen moet? Ja, ja, want ik zou het niet weten. Maar dat is precies de reden, denk ik eerlijk gezegd, dat Mark Rutte in ieder geval de laatste keer de verkiezingen gewonnen heeft. Domweg, omdat mensen zich afvragen, ja, nou ja, maar ik kan thuis blijven, maar ik moet, ja, ja, dan in godsnaam Mark Rutte maar. Dan zitten we straks met een gigantisch linksblok, want we hebben ons helemaal rechtstreeks deel. Nou ja, zo werkt het natuurlijk. Laten we niet vergeten, eerst zou de SP de verkiezingen winnen, daarna dreigde de PvdA de verkiezingen te gaan winnen. Dan krijg je toch een soort bundeling, ja, van mensen die misschien nog even dachten aan Geert Wilders, of nou, misschien zelfs het CDA, die denken toch, nou, in godsnaam maar op Mark Rutte, want anders dan komt die ander aan de markt. Nou, een klein dingetje nog over de VVD. Is het nou niet eigenlijk een ramp voor je partij als die voorzitter nog een integriteitscollege moet gaan geven? Ja. Even nog een misschien laatste nagel in de doodskist er al maar even nu. Gewoon, nou ja, zeggen. Ik moet zelf zeggen, de Jos van Rij-affaire is in principe, wat mij betreft, niet de grootste affaire als het gaat over integriteit in de VVD. Als je kijkt hoeveel volksvertegenwoordigers, ja, met name in de Eerste Kamer, maar niet alleen daar, van de VVD, ook commissaris van de Koningin, ze zitten echt vol behangen met lobbyklussen. Ja. En de vanzelfsprekendheid waarbij dat in de VVD, niet alleen bij de VVD, maar met name bij de VVD, wordt omarmd. En als, ik bedoel, Loek Hermans werd gewoon, dat is de toplobbyist van Nederland. Er is niemand die zo'n kerstboom van lobbyklussen thuis heeft. Nee, die heeft 96 baantjes, geloof ik. Hij is beroepslobbyist. Ja. Ja? En het lijkt mij dat je een beroepslobbyist nooit tegelijkertijd volksvertegenwoordiger kan zijn. Nee. In ieder geval, of je vertegenwoordigt de lobby's die je betaalt, of je vertegenwoordigt het volk dat je verondersteld wordt. Dus dat, ja, maar het is toch hetzelfde met de Eelco Brinkman. Zeker? Die bouwen Nederland en dan moet hij wet aannemen dat er geld moet naar het bouwbedrijf. Ja, en bij de PvdA zie je hetzelfde in de Eerste Kamer. GGZ. Je ziet het bij de, trouwens ook bij D66. Dus alle gevestigde partijen van de laatste 40 jaar, hoe we gesproken, iedere partij die geregeerd heeft, die doet aan dit rare integriteitsprobleem mee. Ik vind dat eerlijk gezegd een veel groter probleem, een veel structureler probleem ook, dan die dorpsrel in Roermond rond Jos van Rij. Ja, maar dat is de grote grap, hè? Dat je dus uiteindelijk komt, en daar zijn we wel vaak uitgekomen, dat je wordt zo cynisch van als je die politiek in Nederland is onder de loep neemt. Ja. Dat je de Eerste Kamer moet dan wetten goedkeuren. Nou, die zijn nu politiekje aan het spelen wat eigenlijk in de Tweede Kamer moet. Ja. En die mensen in de Eerste Kamer, die zijn helemaal niet bezig met die wetten. Die zijn namelijk bezig met hun lobbywerk. En die mensen in de Tweede Kamer, die snappen er eigenlijk helemaal geen drol van. Nou kijk, de Tweede Kamer heeft ook wel een structureel lobbycratieprobleem. In die zin dat bijna iedereen die in de Tweede Kamer, die komt zelf in een lobby voort. Maar goed, het gaat niet zo opzichtig en schandalig als in de Eerste Kamer, waarbij iedereen gewoon op de loonlijst staat van als belangenbehartiger. Dus de top twee Eerste Kamerleden zijn van beroep belangenbehartiger. Zeg maar meneer, voor we naar ons geweldige radiospel gaan zo direct. Doen we dat nog? Ja, doen we zo. Oh. Is er voor de liberalen, voor de VVD of voor een liberale stemmer nog iets te zoeken straks in de stembus? Nou, ik heb inderdaad, als we specifiek naar de liberalen kijken, nou ja, dat is altijd een probleem. De VVD heeft niet voor niks meegewerkt aan het opbouwen van die belastingstaat, die uitkeringsstaat, die verzorgingsstaat, die meneer Zijlstra nu wil afkatten. Dus de VVD heeft een lange traditie van, laten we zeggen, bij gelegenheid roepen dat ze een kleine staat willen, maar ondertussen beleid maken. Zoals nu ook weer, met lastenverhogingen, met 25 miljard per jaar. Ja, dat ze maken weinig waar, hè? Nee, dus Zijlstra verzet zich er nu tegen, maar de praktijk is dat Rutte gewoon doorgaat met beleid van waar ze tegen zijn. Want de overheid moet zich terugtrekken en wordt alleen maar groter. Weet je, het begrotingstekort gaan we aanpakken. Ze geven meer uit dan de andere kabinetten ooit. Ik bedoel, waar gaat het nou over? Ja, er komt ieder jaar 25 miljard bij wat ze meer uitgeven. Ja. Ja? Dus we zitten nu in de situatie dat 300 miljard door de overheid wordt uitgegeven op een binnenlands product van 600 miljard dat al 5 jaar stilstaat. En de overheidsuitgaven komen ieder jaar 25 miljard bij. Dus ik moet wel zeggen, ja, het zal wel lastig zijn voor een partij als de VVD om coalitiepartners te vinden waarmee hun eigen ideeën uitgevoerd kunnen worden. Maar hun geloofwaardigheid staat voortdurend op het spel. Ja. Dus ja, je kan ook zeggen van, geld nodig hebben, de mensen die geld hebben. Nee, nou, maar goed. Je kan ook zeggen van, joh, als de enige mogelijkheid is dat we met die sociaaldemocraten samen moeten, dan gaan we maar opnieuw naar de verkiezingen. En dan gaan we net zo lang verkiezingen doen tot er een soort werkbare situatie komt. Ja, maar de kans dat Mark Rutte nu gauw snel verkiezingen wil hebben, is niet erg groot natuurlijk. Nee, de PvdA ook niet. Dus nee, die precies. Omarmen de tango der angsten. Die angsten zijn er groot genoeg. Want over een jaar hebben we achter elkaar twee verkiezingen die allebei door de coalitiepartijen verloren gaan worden of kunnen verloren. Ja, Europese gemeenten. Precies. Nou ja, dat zal al genoeg problemen opleveren, kan ik je verzekeren. We praten straks met u verder, want we gaan nou iets echt iets heel anders doen. Toch een beetje het hoogtepunt van het programma. Het spel, de kabouter, onze man achter het raam, heeft hem toch weer even gemaakt. Komt u. Nieuwsfeiten. Nou. Echte Jannen radiospel. Ja hoor, we spelen nog steeds het feestelijke spel. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt zitten drie nieuwsfeitjes. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121 als je herkent. En dan winnaar krijgt de enige echte Jan een t-shirt. Ja, laat maar dat horen. We doen het snel even dit keer. Anouk stopt na 38 jaar. Dat heeft een Britse onderzoeksrechter bepaald. Jezus, dat deuntje eronder, dat staat zo ontzettend hard dat ik dat niet eens hoor kabouter. Zet dat eens even wat zachter en nog één keer die slechte opgave van je. Anouk stopt na 38 jaar. Dat heeft een Britse onderzoeksrechter bepaald. Ik vind hem weer vreselijk slecht. Nou, op zich is het wel goed in elkaar geplakt. Alleen, het is volstrekt ondenkbaar dat je weet wat dit is allemaal. Nee, maar nou ja, Anouk, dat weet je wel. Ja, en dan de rest dus niet. Nou, goed. Frank! Hallo, ik ben Frank. Frank. Hallo, Frank. Hoi, ik ben Frank, ik ben 21 jaar. Ik woon in de Schilderswijk en ik ben schilder. Mijn hobby's zijn dan ook schilderen. Ik doe aan fotografie, ik speel gitaar. En wat doe ik nog meer? Ik drink bier, Amstel graag. Ik denk dat ze jouw handen moeten afhakken. Dat moeten ze doen. Oh nee, dus ja, maar Anouk is de eerste. Anouk is de eerste. Ja. Ja, de tweede weet ik niet. De derde, die weet ik ook niet. Goed zo, bedankt. Tot ziens. Frank. Nou, ja. Dan hebben we Paul, die weet het ook allemaal niet. Hey, echte Paul, hé. Ja. 0-1-2-1, want Paul weet het even ook niet. Even heel snel. Doe maar. Anouk. Ja. Songfestival. Bosmeer stopt. Ja. En Lee Wenko. Ja! Alle drie goed. Hoe kan het? Deze man... Dit klopt echt niet. Dit kan je niet weten. Als hier geen oplichterij in het spel is. Kabouter, heb je die gozer dit gemaild of zo? Ah, dit kan echt niet. Dan vind ik het geniaal. Echt, ja. Paul. Ja, van harte gefeliciteerd. Hoe krijg je dit nou van elkaar, joh? Onvoorstelbaar, zeg. Hartstikke leuk, hè? Ja, nou, goed. We zijn klaar met het spel. Oh, wat hoor ik nu. Dan gaan we nou echt dat lied ook kabouter. Ik wil totdat ze zegt dat de birds falling off the rooftop. We hebben een super interessante gast zitten. Gaan we het rare lied van Nee, maar luister nou. Je kent het Koningslied, hè? Van hou je veilig en zo. Hier sta je dan. Nee, maar luister nou. Dat is dus zeg maar uit het Engels, hè. Is dat hou je veilig. Maar nu hebben ze in dit liedje dus een Nederlandse... De mussen flikkeren van het dak. Heeft ze dus gewoon letterlijk vertaald... de birds falling off the rooftop. Ja, en dan vind je het gek dat je verlies... gaat nu. Nee, maar dan ga je... Joren, wacht even, ze zegt het nu. Wacht. Mooi, zet uit. Dat is prachtig. Zo, zie je het voor je? Nee. Dat is dus de mussen vallen dood van het dak. En dan zit je dus, en dan zeggen ze, ja god, hoe zullen we dat vertalen, mussen vallen dood van het dak? Zeggen ze, nou, weet je wat, doen we niet de mussen, dan doen we de birds makkelijk. En they're falling down from the rooftop. Ja, hartstikke leuk. Jan, lees voor. Goed. Ja, ik maak me er even kwaad over. Ja, sorry hoor. Nee, goed. Is betaalde seks een eerlijke transactie tussen man en vrouw... of een walgelijke vorm van onderdrukking van behoeftige vrouwen door geile smeerlappen? Natasja van Expose.nl heeft hier een krachtige mening over. Goeienacht, Natasja! Een hele goeienacht, Jannen. Dag Natasja, luister eens. Jullie zijn een burgerinitiatief begonnen. Ik ben onbetaalbaar.nl en jij bent van Expose.nl. Wat is dat en wat hoop je te bereiken? Expose is een blog en we zijn begonnen met bloggen omdat we... ik heb nog een wisselgesprek. Laat ze lekker gaan. Ja, toch. Maar Expose is begonnen met bloggen omdat we de realiteit van de prostitutie in het licht willen brengen. De realiteit van de prostitutie, zeg je dat? Ja, de realiteit van de prostitutie. Wat is dat dan? Nou, wij zijn eigenlijk... Tijdens het bloggen zijn we erachter gekomen dat er zoveel dingen in de prostitutie misgaan... die we eigenlijk niet weten. Maar hoe kwamen jullie... Natasja, stop eens even. Hoe kwamen jullie op het idee om een blog over de prostitutie te beginnen? Zaten jullie daar zelf in? Wat zei u? Zaten jullie daar zelf in? Wij zaten er niet zelf in, nee. Hoe kwam je daar? Waren jullie van plan om er misschien in te gaan als beroepskeuze? Nee, ik was niet van plan om in te gaan. Maar hoe kwam je daarbij dan? Ja, precies. Hoe kwam je erbij dan? Hoe kom ik erbij, ja. Dat is, ik denk persoonlijk of met ons allemaal. We hebben allemaal een ander verhaal, maar we zijn eigenlijk... Begin maar met jouw verhaal. Ja, jouw verhaal. Begin ik met mijn verhaal. Jouw verhaal. Geweldig. Lekker. Ja, hey, zo'n dingetje. Maar mijn verhaal begint toen ik geboren werd. Nee. Trommel. Ik denk dat mijn verhaal... Het zijn verschillende factoren geweest, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen... in mijn leven waar je dingen tegenkomt. En wil je alsjeblieft een punt maken? Je moet echt nu een punt gaan maken. Dit is radio, weet je wel. Dan valt te slapen. Dit is heel spannend, hè? Ik, word, Ik moet sneller praten. Zal ik het voor nee, doen? Niet sneller. Ja. Gewoon snel tot het punt komen. Ik doe het even voor. Ik was in de Filipijnen op vakantie. Ik zag de onmenselijke omstandigheden waarom jonge vrouwen gedwongen werden tot prostitutie. Het greep me zo aan en ik dacht, dat mag nooit meer gebeuren. Ik ga in Nederland iets beginnen wat tegen prostitutie is. Ik wil niet meer. Ja, zo kan het dus ook. En Natasja, hoor je dat? Gewoon samenvatten, snel tot punten komen. Maar goed. Doe maar eens na. Het kortste is dat ik ook werk met prostituees die uit de prostitutie zijn gestapt. Oh, zeg dat dan. Om een nieuw leven op te bouwen. Nou. Hey, maar is het goed. Maar ben jij totaal tegen elke vorm van prostitutie? Ja, totaal. En waarom dan? Want sommige vrouwen vinden het wel leuk. Nou, niet leuk misschien, maar wel lucratief. Nou, er zijn ook vrouwen die het leuk en lucratief vinden. Oh ja, dat kan ook nog. Ja. Ja, nou, ons uitgangspunt is eigenlijk van dat we vinden, wij bloggen er ook veel over en dan zeggen we, jongens, meiden, mannen, vrouwen, we vinden eigenlijk dat het niet een normaal beroep is. Dus ja, hallo. Jij gaat even bepalen wat normaal beroep is. Ja. Dat mag ze wel vinden, Jan. Nee, dat vind ik ook. Ja, maar je mag het ook wel vinden. Laten we het even uitpraten. Oh, sorry. Ja. Sorry, Natas. Mooi, je geeft me even wat denktijd. Mooi. Ja. Hey, want er gebeuren zoveel dingen. En, wat voor dingen? In de prostitutie op dit moment is gewoon een hele markt voor slavernij eigenlijk en voor mensenhandel. Ja. En we zeggen natuurlijk, er zijn vrouwen die vrijwillig zijn of die onvrijwillig zijn. Maar eigenlijk zeg ik, iedere vrouw heeft een verhaal. Iedere vrouw... Ja, maar wacht even. Dat gaan we even weer. Hè. Je draaft nu door. Hè. Wij zijn het er denk ik onwijs mee eens. Jan, zeg maar als het niet zo is, maar alles... Alles wat onderdrukking is en vrouwenhandel en dwang. En slaan. En spugen ook. Verkrachting. Dat vinden wij allemaal verwerpelijk. En het wetboek is daar ook tegen. Verschrikkelijk. Wacht. Maar, stel nou voor, we hebben het even over die vrouw die zegt... Ach, nou ja, ik bedoel, weet je wel, anders moet ik een diploma halen en een vak leren. Dus dit gaat makkelijker en ik vind het nog lekker ook. En die vent denkt, nou, dat is makkelijk, hoef ik geen vrouw te versieren. Ik lap gewoon een meier. En dat is toch niet erg dan? Dat is toch wat anders? Ja, ik snap dat het anders is dan de vrouw die we kennen die in Bulgarije wordt meegenomen en meegestuurd naar de Rotterdam. Zijn we tegen. Maar als je nou even nadenkt, ik heb even een rare vergelijking. Stel je voor dat je iemand gaat betalen om taart met je te eten. Taart. En diegene die doet dat heel de dag door taart eten. Op een gegeven moment gaat diegene gewoon kort kapot van binnen en dan lust hij nooit meer taart. Weet je, seks is onbetaalbaar. Het is niet iets wat je gaat... wat je kan kopen eigenlijk. Omdat je zegt eigenlijk niet... dat je door met vrouwen naar bed te gaan die dat eigenlijk niet willen, dat ze dan nooit meer voor seks kunnen genieten. Nee, dat zei ze niet. Ze zei omdat zo'n termijer dan 17 pikken per dag ziet, dan raakt er van binnen gewoon gevoelloos. En dat vindt ze niet... allebei een punt. Ja. Ja, en dan vindt Natas niet leuk dat een andere vrouw een gevoelloze poes heeft. Dus Natas die komt op voor de gevoelige poes. Nee, dus eigenlijk, jij wil erheen, jongens, meisjes, vooral meisjes. Vergooi jezelf nou niet zo, het is zoiets moois. Maar stel nou, hè? Mag even een dingetje stellen? Maar. Ja, doe maar. Stel nou, we zitten in Nederland. En je hebt vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is waar. Vrijheid van beroepskeuze. Zo is het. En je zegt op een gegeven moment, pap, mam, ik word hoer. Echt waar? En dat kan toch? Ja, kan. En dan zegt Natas, ja, ik heb dat liever niet. Nee, dan mag het dat dan toch ook. Ja, maar dan vraag ik me toch af dat Natas dan zegt, ik doe het niet. Ik denk dat Natas in de heren is. Ben je in de heren? Wat zei je? Of je in de heren bent? Ik ben in de heren, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben in de heren, ja. Oh, ja. Hey, het is een religieus dingetje. Nee. Het is geen religieus dingetje. Maar hebben even, drie meiden. Wacht eens even, even serieus. Jullie hebben inmiddels, jullie zijn een handtekening, een burger... ding is begonnen. Initiatief. Dank je, Jan. En hoeveel handtekeningen hebben jullie al? Ja, we zitten richting de 5.000. Zo, 5.000. De meters zijn vooraf. 35.000 te gaan, dan kan het voorgelegd worden aan de Kamer, Jan. Ja, en weet je wat de Kamer dan zegt? Nou, lekker belangrijk. Prostitutie is legaal, zeggen ze dan. Ja, dat ook. Ja. Hey, maar de ChristenUnie steunt jullie inmiddels, hè? Ja, klopt, ja. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie partij. Maar denk je niet dat het juist de mensen zijn die eigenlijk van God allemaal dingen niet mogen, dat die stiekem misschien wel soms om een stukje spanning kwijt te raken naar een prostituee gaan? Nou, ik denk dus... Dat er een samenhang tussen bestaat, zeg maar. Tussen juist de onderdrukten van lichaam en de prostitutie. Er komt opeens een liedje in me op. Oh ja, joh. Ja, vroeger had je dus... Jezus red, red Jezus van het kruis. Had je toch? Weet ik niet. En nu is het Jezus red, toch alsjeblieft mijn kruis. Nou ja, niet gek bijzonder. Hé, maar ondertussen, Natas, heb je even kunnen nadenken. Wat denk jij? Ja, ik denk dat heel veel mensen het op dit moment zo zien. En dat horen we ook heel veel in de reacties. Dus dat ze zeggen van ja, iemand anders bepaalt het of iets dergelijks. Ja. Omdat je een andere overtuiging hebt. Ja. Nee, joh, maar je spiegel. Ja, maar wat wij gewoon zien, wat mij persoonlijk drijft, is dat ik weet wat er gebeurt met deze vrouwen. En dat ik weet dat het geen positieve keuze is. En dat ik weet dat heel veel mensen, ook al zijn ze ervoor, dat ze zeggen, mijn dochter mag het niet doen. En dan vraag ik me af waarom ze wel zeggen dat die andere vrouwen het wel mogen doen. Ja, hoe weet je dat en, allemaal? Dat je zegt, ik weet. Nou, dat heb ik van gesprekken met mensen die, Dus heb je wel verdiept in de mensen die in het leven hebben gezeten, echt? Niet alleen sorry? Maar, je hebt je er wel in verdiept, echt, daadwerkelijk. Ja, zeg maar. Ik heb me echt in verdiept, ja. En natuurlijk. Dat hoor je ook wel. Daar hoor je ook wel. Ja, nou, goed zo. Fijn. Ja, eigenlijk vind ik het ook wel, hoor. Het lijkt me ook geen fijn vak. Ja, dat kan. Maar ik zou je vertellen, stratenmaker lijkt me ook niet leuk. Zit je ook de hele dag op je knieën, pijn in je rug. Dat zag ik aankomen, ja. Maar dan zeg je, stratenmaker, zeg je, ik ben stratenmaker. En als je op een feestje bent, ga je niet zeggen, ik ben hoer. Hoe weet je dat nou? Wat weet jij veel, zeg, van je leeftijd? Sorry? Wat weet jij veel van je leeftijd? Dat je dat allemaal weet? Ja, oh, wat... Hé, maar... Nee. Luister eens. Ik denk als dat hij net zo eigenwijs was op toen hij 23 nou, was. Nou, ik denk dat Jan nog steeds zo eigenwijs is als jij op zijn 33ste. Hé, Natas, luister eens. Ben je 23, Natas? Moet het verboden worden? Ja. En, Natas? Nee, wacht even. Hoe zie je eruit? Hoe zie ik eruit? Ja. Is dat een relevante vraag? We hebben een foto op onze ding gezet. Dus oh, wat is jullie ding ook weer? Onze expose.nl. Ja, met twee x'en, hè? Expose. Met twee x'en, ja. Ja. En waarom die twee? Dat is porno. Ja, zal ik eerlijk zijn? Gewoon dat expose zonder met één x bezet was. Oh, dus als deze bezet was niet met drie ook, dan had hij vier x'en gehad? Ja, inderdaad. Nou ja, praktisch meisje, ons Natas. Hey, nou... Natas, heb je een relatie? Oh ja. Nee, ik heb geen relatie. Ach, nee. Arm kind. En zou je die willen? Ja, natuurlijk. Maar nooit verhuwelijk, hè, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Ja, oh, je bent nog maagd? Zeker wel, ja. Met je 23ste? Ja, en net zoals heel veel van onze leeftijd. Dus daar schaamt me zeker niet. Die ken ik niet, hoor, meid. Dat is echt waar. Ja, gaan we onderzoek opzoeken. Ja. Dat is echt niet zo, joh. Nee, maar het is wel mooi. Ik vind iemand die zich bewaart voor de ware, dat vind ik wel... Ja, dat vind ik ook hartstikke mooi. Ik vind het mooi. Dat had je ook moeten doen. Had ik ook moeten doen, ja. Had je dat problemen niet gehad? Nou, ik had de ware op mijn 14 al, geloof ik. Ach, waar? Ja. Snel was dat, hè? Ja, maar ik ben er ook gek op, Natas. Je mist wel wat, hoor. Ja, die mist nee, want ik bedoel, dan heb ik het niet over de prostitutie, maar gewoon het vleeselijk spel tussen man en vrouw. Ja, dat is geweldig. Beest met twee ruggen. Super. Heb je dan ook... allemaal niet zijn. Maar heb je er ook niet een klein beetje er tegenaan geschuurd al een beetje, of ook niet? Helemaal niks. Nee. Heel goed. Nou ja, we maken het allemaal mee. Nou ja, we vragen het maar. We gaan echt heerlijk van het pad af, geloof ik. Nee, helemaal niet. Ja, ik vind het wat, hoor. Ik vind het wat. Kijk, luister. Maar dan, je hebt toch ook behoeftes? Ja, nee, maar, en jeuk. En dan moet het toch ook gekrapt worden? Ik voel de behoefte op mijn beurt om te zeggen... Jongens, er is hier een lieve maagd van 23. Ze heet Natasja. Ze roept jullie allemaal op om niet meer naar de hoeren te gaan. En jullie hoeren roept ze op om niet meer die vieze mannen in de schoot te ontvangen. Nee. Want het is niet goed voor je en daar word je ongelukkig van. En gevoelloos. Gevoelloos. Als je niet gelooft, ga je naar exexpose.nl. Ja. En daar staat het allemaal duidelijk uitgelegd. Zo goed gedaan, Natasja. Oké, hey, bedankt. Hey, nice. Natas, heel veel liefde. Ja. Heel veel liefde voor jullie, Jan. Ja, bedankt door mij. Zou je voor ons bidden? Ik zou even, dat lijkt me wel verstandig. Ja, dat hebben we nodig, hoor. En weet je, tegen de tijd dat je denkt van... Nou, ik kan toch niet meer wachten, stuur even een mailtje. Hmm. Nou ja, jammer. Je bent veel te oud. Jammer. Dat is toch juist fijn? Natas, even één ding. Als je het dan toch gaat doen, dan moet je het niet met een maag doen. Hè? Dan moet je gewoon een man hebben die de tijd neemt. En die ons kan laten ontspannen. En die weet waar alle knopjes zitten. Hè? Niet zo'n lul anders die dan niet weet waar hij mee bezig is. Natas, oké? Mooi! Hé, hey, Natas, bedankt! Slaap lekker! En dag! Goeiedag. Echte Janne. Man, we zitten in een crisis en wie weet weet onze hoofdgast, Sipinia, journalist van Elsevier, weg naar buiten. En een van die grote wegen zou een nieuwe rechtse partij moeten zijn. Denk je niet? Oh, die zag ik even niet aankomen. Ja, ik wel, want dat is een gat in de politieke markt. Nou, wat in ieder geval zo is, is dat sinds een jaar of 5, 6 er een meerderheid aan Nederlanders is die zichzelf rechts vindt. En als je kijkt naar hoe dan vervolgens het hele palet... Aan politieke partijen eruit ziet... dan zou je veronderstellen dat er een meerderheid van links is in Nederland. Ja. Dus in die zin is er voor een goede politieke marketeer... Zou daar in theorie ruimte moeten zijn voor... inderdaad, minstens één nieuwe rechtse partij. Maar conservatief rechts en dan wel een beetje normaal denkend. Weet je? Dus niet allemaal dingen gaan roepen waarvan je denkt... ja. Dat kunnen we toch niet tegenhouden. Maar een beetje een conservatief rechtse partij. Maar wat ik eerst wil weten, waarom stemmen al die mensen die van zichzelf vinden dat ze rechts zijn dan links? Nou ja, ze stemmen dan bijvoorbeeld ook op omdat ze zich rechts vinden, stemmen ze op Geert Wilders. Ja, dat is het. En die is natuurlijk op sommige punten wordt hij verondersteld rechts te zijn. Als het gaat over Europa en immigratie en in islam. Als je tegen de islam bent, dan word je verondersteld rechts te zijn. Dat is ook niet vanzelfsprekend natuurlijk, maar dat wordt toch algemeen zo gevonden. Maar goed, op het punt van de verzorgingsstaat en de gezondheidszorg en in feite daarmee ook de belastingen. Dus Wilders zegt wel dat de belastingen naar beneden moeten, maar hij geeft nooit, afgezien van ontwikkelingshulp en geld voor Europa, zelden aan waar dat geld vandaan moet komen. Die zegt altijd van de belastingen moeten naar beneden, alleen hij is gek op uitkeringen en dat soort werk. Ja, dan dat wordt natuurlijk niks. Ja, behalve uitkeringen voor immigranten. Natuurlijk. Ja, maar ja. Dus, maar dat levert te weinig op. We hebben in Nederland ongeveer 60, misschien wel meer procent van die 300 miljard waar we net over hadden, wordt niet uitgegeven aan ambtenaren, maar uitgegeven aan andere Nederlanders. Of een enkele Bulgaar of een enkele Marokkaan. Ja. En dat je kunt dus niet lage belastingen willen als je niet tegelijkertijd de toestroom naar al die uitkeringen en toeslagen en wat iets meer zijn. Ja, want dat hebben we natuurlijk gehoord van de week, dat als je, stel je voor, je zou de kroon al die toeslagen weg kunnen halen en de belastingen verlagen. Maar dan profiteren de rijken weer mee. Dus dat kan niet. Het laagste belastingtarief kan niet omlaag, want we hebben daar weer gezeik over. Ja. Dus wat doen we? We foppen de kluit. We doen een iets hoger basistarief en dan vervolgens gaan we al die mensen dat geld teruggeven. Ja. En daar belazeren ze ons ook nog mee. Nou ja, bij die toeslagen is nog net iets anders gegaan, moet ik je zeggen. Het is eigenlijk een uitvinding van het CDA. Dus deze de afgelopen weken zo hard. Joop Wijn toch? Nee, die heeft het niet uitgevonden. Dat was ook net zo'n staatssecretaris als de huidige die dat gewoon maar uit moest voeren. Ja. Maar die deed het met veel aplomb, veel bravoer. Want dat hele zorgstelsel wat we een jaar of 7, 8 geleden hebben gekregen, waar die toeslagen bij zijn gekomen, daar hebben we meteen ook een kinderopvangtoeslag zo uitgevonden. Dat was eigenlijk een uitvinding van het CDA. Die hebben dus, zoals we nog weten, 20 jaar geleden godsgruwelijk de verkiezingen verloren. En vervolgens zijn ze gaan herbronnen. Nou, in die periode hebben ze uitgevonden dat je dat zorgstelsel moet veranderen. Dus iedereen uit het ziekenfonds. Nou, in het ziekenfonds betaalden mensen met een paar tientjes in de maand. Ja. Dat werd dan 100 euro in de maand, of daaromtrent. Dus een verdrievoudiging, ruwweg gesproken. En dan kun je wel zeggen, nou, dan geven die mensen belastingaftrek. Maar als je een laag inkomen hebt, betaal je bijna geen belasting. Je betaalt wel wat. Dat wil zeggen, je betaalt wel BTW natuurlijk, maar je betaalt bijna geen inkomstenbelasting. Je betaalt alleen maar premies, zal ik maar zeggen. Dus het CDA heeft toen bedacht dat je dan, waar men aan laagbetaalden geen belastingaftrek kunt geven, omdat er geen belasting betaald wordt, althans geen inkomstenbelasting, moest het dan maar toeslag krijgen. Nou, daar komt deze ellende vandaan. Ja. Dus het is een CDA-uitvinding. Die gezinstoeslagen allemaal. Ja, de hele de hoeksteen. De hele bliksemsboel. Het is begonnen met de zorgtoeslag, waar de helft van Nederland die de helft van Nederland krijgt. En vervolgens, toen ze toch dat rare toeslagenstelsel hadden bedacht, toen hebben ze met medewerking van de VVD en D66 en anderen weliswaar, hebben ze ook de kinderopvang in de toeslagen gegooid en nog een kinderregeling erin gegooid en natuurlijk de huurtoeslag, die de huursubsidie verving. Ja. Nou ja, zo zijn we aan die fijne toeslagen gekomen. Maar kunnen we er hier nog van af? Ik ben eigenlijk altijd voor een vlaktax. En wat op het beginnen kan, is dat je, laten we niet vergeten, we hebben in Nederland op een gegeven moment hadden we bijna 1 miljoen mensen in de WOO. Het zijn er trouwens nog steeds 800.000-900.000. We hebben het er nooit meer over, maar dat is natuurlijk ook tamelijk waanzinnig. Toen ze dat bedachten, eind jaren 60, toen dachten ze dat er nooit meer de 150.000 mensen gebruik van zouden maken. Want ze gingen uit van het goede van de mens, zal ik maar zeggen. Dat er geen misbruik zou komen, dat er geen ambtenaren zouden zijn die dat fraudeleus mee om zouden gaan. Dus ze beginnen voortdurend aan regelingen met het idee dat alleen de mensen die het echt nodig hebben, die echt zielig en sneu zijn. Zie je bij de AWBZ ook. Precies, dus, maar je ziet vervolgens bij iedere regeling die invoert, of dat nou de huurtoeslag is, of de AWBZ, of de wat dan ook. Waar jong. Je ziet meteen dat er misbruik van wordt gemaakt. Dus er zijn twee mogelijkheden. Als we die verzorgingsstaat op zijn normale pootjes terug zouden willen brengen naar het niveau zoals dat ooit in de jaren 60 daaromtrent bedoeld is, dat er niet in de Waaijong, dat er hooguit 10.000 mensen in de Waaijong zitten en geen 220.000. Dat er niet. Bij die zorgtoeslag is helemaal fout gegaan. Dan wisten ze al van tevoren dat de helft van Nederland zo'n toeslag zou krijgen. Ja, die toeslagen, dat was natuurlijk een waanzinnig plan om mee te beginnen. Maar waarom is het nou zo, als je dan weet dat iedereen kennelijk in Nederland er een nationale sport van maakt om de kluit te belazeren, waarom zijn we dan iets veel stringenter in controle? Nou, controle, dat klinkt mooi en het is ook sympathiek, maar je kunt wel een controlemachine gaan opbouwen, die ook weer een bureaucratie op zich is, als de zaak als zodanig frauduleus is. Dus het hele zorgstelsel, waar dat hebben we natuurlijk nu ook, de zorgfraude is plotseling in het nieuws. Ik schreef daar jaren geleden al over, nooit begrepen. Daar was waarom, u op tijd bij, ja. Ja, nooit begrepen waarom dat nooit een groot punt was. Nu hebben we, om wat voor reden is het plotseling wel een groot punt? Nou ja, omdat we nu crisis hebben. Nu gaan we opeens moeilijk over belastinggeld. Zit er toch in de fraude? Kijk, eerst de Bulgaren en hebben we ook ons. Maar goed, ga maar na. Als we nu al weten dat in de zorghandel is daar, gaat ongeveer 70, 80, 90 miljard in om. Het is gegarandeerd zo dat het inderdaad minstens 5 miljard van frauduleus, oneigenlijk, misbruik en wat is meer zij in omgaat. Tel daar de toeslagenfraude, tel de fraude met Europese belastinggeld erbij. Als je kunt dat niet met controle dichten. Die systemen die zijn als zodanig fraude uitlokkend. Dus je moet je afvragen of je wel de helft van Nederland een zorgtoeslag wilt geven. Dus 3/4 van de Nederlanders heeft een toeslag bijvoorbeeld. Ja, je moet ook afvragen of de manier waarop we onze gezondheidszorg financieren, of die wel op deze manier, of wel op die manier moet. Maar hoe? Dan is het gewoon een simpel systeem deugt niet. Dan moet het systeem veranderd worden. Ja. Is dat te doen? Dat is zeker te doen, want de zorgverzekeringswet die al die toeslagen heeft opgeleverd, die hebben we pas sinds 1 januari 2006. En die kunnen we gewoon terugdraaien. Ja, kijk, daarmee is niet gegarandeerd dat het stelsel dat ze dan krijgen, bijvoorbeeld de medewerker van de Partij van de Arbeid, dat dan beter zou zijn. Maar, dat is het probleem. Er komt op een gegeven moment wordt iemand wakker en die denkt, nou, die ziekenfondsen moeten maar eens even vanaf. Dat denk ik dan, dat is misschien een licht naïeve insteek, maar ik denk dan, als je toch in de politiek zit en je wordt wakker met een idee van, we moeten toch maar van die ziekenfonds af, dat je dat doet omdat je vindt dat het makkelijker moet en beter moet. Nou ja, weet je, het probleem was, daarvoor hadden we ook een probleem. Hè? Daarvoor ging het niet zozeer over de kosten van de gezondheidszorg, toen ging het over de wachtlijsten, weet je nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja, met Elsie Borst. Precies, dus het valt niet mee. Dus, nee, maar ik begrijp het wel. Maar het is natuurlijk raar dat je dus aan de kiezers, het gepeupel, de belastingbetaler, moet verkopen. Ja, dat wat we vroeger hadden, dat was niet goed genoeg. En daarom betaal je nu 3 keer meer en krijg je 3 keer minder zorg. Ja, de ellende is dat we eigenlijk voortdurend nieuwe stelsels en nieuwe regelingen uitvinden, die met de beste bedoelingen wellicht beginnen, maar uiteindelijk altijd tot meer gebruik en fraude en wat iets meer zijn. Maar als je terugkijkt, was die ziekenfonds toch helemaal fantastisch? Ja, maar toen vonden we de wachtlijsten. En de ziekenfondsbusiness hield enig verband met het feit dat je soms maandenlang moest wachten voordat je een kleine behandeling kon ondergaan, terwijl je ondertussen niet kon werken, wat dan ook. Dat vonden we in die tijd, zo rond het jaar 2000, ook niet fijn. Nee, is wel begrijpelijk. Maar nu betaal je en meer premie en je eigen bijdrage is verhoogd. Zeker, maar die wachtlijsten zijn er niet meer. Moet ik wel in alle redelijkheid bij zeggen. Wie hoor je nog over wachtlijsten? Nou, ik denk dat er nog best wel veel mensen zeggen van, nou, ik ga met dat kleine defect niet eens naar de huisarts, want ik heb geen zin om mijn eigen bijdrage kwijt te raken. Ik denk dat je daar ook wel in ziet. Nou ja, dan is er toch nog iets wat wel werkt. Ja. Want die eigen bijdrage werkt dan kennelijk toch in zekere mate. Maar ja, kijk, wat wij in Nederland, dat is buitengewoon impopulair om dat te zeggen. Er is geen land in de beschaafde wereld, en daarbuiten al helemaal niet, waar de totale gezondheidszorg door de overheid wordt geregeld, waarbij de premie als belasting wordt geïnd. Je kunt het niet onderuit, zoals je weet. Betaalt niet alleen verplicht aan de verzekeringsmaatschappij, maar ook via inkomen wordt er veel meer eraf gehaald. Dus iedere gemiddelde Nederlander betaalt al meer dan 5.000 euro per jaar. Als je naar de werkende Nederlanders kijkt, gaat het al gauw 10.000 euro per jaar. Het wonderbaarlijk is, mensen voelen dat niet. Dat wil zeggen, Ze zien het niet. Dat hebben we natuurlijk een hele keurig geregeld. Dat kijkt naar je loonstrook. Niemand begrijpt meer wat erop staat. Een belangrijk deel van wat je aan belasting betaalt staat er niet eens op. Want wat de werkgeversbijdragen bijvoorbeeld staan er niet op. Maar dat in feite ook geldt. Dat natuurlijk had je alles gekregen, ja precies. Precies. En hebben de BTW nog. We hebben de belastingen zo ingewikkeld gemaakt dat de mensen totaal murf zijn geraakt, niet meer beseffen dat ze de helft van hun inkomen, als het al niet meer is. Nou, wij wel hoor. Nou ja, sommige mensen hebben dat beter door dan anderen. God, allemaal prima, ja. Maar dus het hele land staat op zijn kop, althans de vakbonden en allerlei andere lobbyisten, die staan op zijn kop als er ook maar iets gebeurt aan eigen bijdrage en wat is meer zij. Terwijl er nooit een bond van belastingbetalers is die zegt van, ze moet hier afgelopen zijn met 50-60% van ons inkomen. Waarom veel dringender dan die rechtse partij lijkt me dat die bond van belastingbetalers erin komt? Dat zou ook heel aardig kunnen zijn. Overigens, wonderbaarlijk is dat zelfs VVD-stemmers en zo als je die vraagt van wat als u de keuze wilt maken tussen een nog duurdere gezondheidszorg of lagere belastingen of daaromtrend, dat ze altijd kiezen voor meer verzorgingsstaat. Dus kennelijk hebben we in de afgelopen 60, 70 jaar. De, maar ben je toch geen liberaal? Laten we zeggen, de verzorgingsstaat gen is in ons hoofd. Het wordt heilig geworden. Ja, jongen, alles weg voor de verzorging. Ja. Maar dat, ik begrijp eens wel dat je echt voor de allerzwakste moet zorgen. Maar voor de rest hou gewoon iedereen lekker je eigen broek op en gaan aan het werk. Nou, dat zou ik ook zeggen. Kijk, als je, het is nu zo dat ze hebben het stelsel zo ingericht dat iedereen, dus driekwart heeft al een toeslag. Maar ja, als je geen toeslag hebt, dan heb je wel andere aardige dingetjes. En Wouter Bos had er dan altijd een aardige theorie over. Die zei van ja, moeten ook de middenklasse die het betaalt, moeten we uitkeringen en toeslagen geven, want anders verdomme ze dan wat betalen. Dat is gek geworden. We zijn straks terug met Sibinia. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. En we zijn straks terug met de echte Jannen. Tot zo. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het onderzoek bij de vindplaats van de twee dode broertjes uit Zeist gaat voorlopig nog door. Niet alleen moet de identificatie van de lichamen worden afgerond, ook zal nog sporenonderzoek worden gedaan. De lichamen liggen nog bij de vindplaats bij het Amsterdam-Rijnkanaal in Koten. Het sporenonderzoek moet duidelijkheid brengen over de toedracht van de dood van de jongens. Hoofdofficier van Justitie Bak noemt het onderzoek uitermate complex. Zo is nog niet duidelijk of de vader van Ruben en Julian hen op de plek bij de afwateringsbuis heeft verborgen, of dat ze daar op een andere manier zijn terechtgekomen. Het is moeilijk de lichamen te identificeren, omdat ze mogelijk bijna 2 weken in het water hebben gelegen. De Europese Unie zet het labelen van producten uit de bezette westelijke Jordaanoever even in de ijskast. De Israëlische krant Haaretz meldt dat gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. De EU wil dat de consument kan zien of een product in bezet Palestijns gebied is gemaakt. Nu staat op veel van die producten made in Israël. Brussel zou deze week met een concreet voorstel komen, meldt Haaretz. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft gevraagd dat uit te stellen, in elk geval tot eind juni. De Britse man die in Frankrijk is opgepakt heeft bekend dat hij zijn 2 kinderen heeft vermoord. De kinderen van 5 en 10 werden gistermiddag doodgevonden in het appartement van de man in een buitenwijk van Lyon. De man zegt dat hij de kelen van de kinderen heeft doorgesneden vanwege de moeizame scheiding van de moeder van de kinderen. Volgens Franse media waren de ouders van de kinderen een paar jaar geleden gescheiden. En de kinderen zouden voor het eerst sinds de scheiding bij hun vader hebben gelogeerd. Het weer, in het zuidoosten wat buien, in het westen kan motregen vallen. Overdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. En het wordt tussen 13 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Had je kunnen bedenken. Je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is vernietig de sharia-driehoek. Maar nu eerst praten we nog even verder met onze hoofdgast. Hij staat erom bekend zijn bespiegelingen in groot internationaal kader te zetten. In elk geval een grote denken. We praten nog even verder met Elsevier-redacteur en commentator Siep Winia. Ja, waar waren we nou eigenlijk het moreel failliet van de verzorgingsstaat? Ja, daar hadden we tijdens het nieuws nog even over. In de jaren 50, toen de AOW werd geïntroduceerd, toen was het de helft van het land, of in ieder geval substantieel deel van de bevolking, die wilde dat geld van de RSM niet hebben. Dat was omdat dat toen nog echt totaal buiten de orde was dat je je hand op zou houden bij de staat. Nou, dat is het in de tientallen jaren daarna totaal anders geworden. En het is nu zo dat je opereert onder het motto ongeveer, net als de Bulgaren, vraagt niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dus aan de ene kant uitkeringen te pakken, maar aan de andere kant, zoals je in het ziekenhuis ziet doen, of medisch specialisten, dat ze gewoon zitten te upcoderen. Dus de opbouw van de verzorgingsstaat, naarmate we meer belasting zijn gaan betalen en de staat meer geld uit is gaan geven, zijn wij, laten we zeggen, de reguliere, de normale integriteit die normaal was 50, 60 jaar geleden, die zijn we kennelijk kwijtgeraakt. Maar je hebt aan de andere kant ook zo van, ik kom inderdaad ook uit een gezin dat ze zeggen, als je werkeloos bent, dan ga jij niet een uitkering halen, want zo zijn wij mensen niet. Dat is voor andere mensen, terwijl je die premie natuurlijk zelf hebt betaald en dat geld gewoon hebt opgespaard ervoor. Mm-hmm. Maar goed, zo langzamerhand, en dat is natuurlijk het cynisme van deze tijd, zie ik de overheid eerder als een vijand dan als iets wat voor mij zorgt. En bij mijn vijand wil ik zoveel mogelijk weghalen, omdat die maar bij mij blijft halen. Ja, maar, dat, maar goed, dat is al dit soort, laten we zeggen, calculerende burgereffecten krijg je. Maar is hetzelfde, bijvoorbeeld met die flitskasten langs de kant van de weg. Ja. Ik vind dat dat is tekenend voor hoe de overheid tegenover mij staat. Namelijk, pas maar op, gluiperd, van 3 kilometer te hard en ik pak je. Ja, nee. Weet je? Nou ja, want dat is natuurlijk extra pijnlijk. Waar we hebben gezien dat, dat de afgelopen tientallen jaren de misdaad ernstig is opgelopen. Dus tegenwoordig wordt gestabiliseerd, geloof ik. Maar vooral de oplospercentages, die zijn minimaal. Nou, dus, ben je niet bij het Centraal Justitieel Incassobureau, nee, hoor. Maar elke dag opnieuw. Nee, maar de misdaadcijfer bij misdaad, serieuze misdaad en iets minder serieuze misdaad. Daar scoort Nederland qua oplossing, wat je voor het gerecht brengt, waar je mensen voor veroordeelt, het laagste in de hele beschaafde wereld. Dus in Duitsland is het 3, 4, 5 keer beter dan hier. Ik las geloof ik dat 1 op de 22 verkrachters worden gepakt. 1 op de 22 verkrachters. Ja, maar als dan intussen, je woede over al die boetes die op de A2 worden geïnd, om een voorbeeld te geven, die neemt natuurlijk navernant toe als je weet dat de onbeschaafde burgers, de niet goedwillende burgers, mee wegkomen met hun serieuze misdaad. Met moord, ja. Ja, en dat is natuurlijk het cynisme wat je dan krijgt, is dat je denkt van, ja, weet je, ik ga er allemaal wel zelf voor zorgen. Hè? Ja. Dus ik ga voor mezelf zorgen qua zoveel mogelijk poen weghalen. Ja. En je denkt, als ik een inbreker thuis kom, tegenkom, dan beuk ik zijn hoofd eraf. En dan gooi ik hem in de tuin. En dan bel ik nog een keer de politie, denk ik. Ja, ik ga echt niet bellen van, joh, kom me helpen, dan loopt de inbreker. Dus ze komen toch niet, joh. Nee, maar ook als het gaat over de verzorgingsstaat, denk ik dat er een serieus aantal mensen in Nederland is die denken van, kan mij het allemaal schelen, ik betaal geen belasting, ik werk wel zwart hier en ik werk wel zwart daar en ik wil helemaal niks met die klerenzorg, om dat woord maar te gebruiken, te maken hebben. Ik heb geen zin meer om te werken voor een ander die niet werkt. Ik heb geen zin meer om te werken voor Grieken die de zaak belazeren of voor Afrikanen. Wat zegt u tegen dat soort mensen? Nou, dan luister ik met belangstelling naar, want ik ben altijd op zoek naar het hart van de samenleving en het hart van de samenleving tikt ook daar. Dus kan een flink eind mee. Dus je dat het gevoel hebt van, god, die 52% belasting. En we hebben het al over die premies die we moeten betalen, die ook bijna nog inkomensafhankelijk waren geworden. Ja. Ik bedoel, maar dat zijn ze inkomensafhankelijk. Ja, goed, maar dat mogen we niet weten. Nee, maar dat is ook weer de gekkigheid. De mensen beseffen dat niet. Ja, het grootste deel is inkomensafhankelijk. 80% ongeveer. Dezelfde percentages die zijn van toepassing op je inkomen. Nee, dus wat de VVD toegestaan heeft aan de Partij van de Arbeid, wat ze later weer hebben ingetrokken, dat ging over de totale inkomensafhankelijkheid maken van de gezondheidszorg. We hebben nu nog een kleine portie, die 1200 euro die we per jaar betalen, die nog niet inkomensafhankelijk is. En als de PvdA had gewild, dan was dat ook allemaal inkomensafhankelijk geworden. Ja, maar dat is een grote grap, hè? Dat je dus nu mensen hoort zeggen van, ja, maar de inkomensafhankelijke zorgpremie is tenminste niet doorgegaan. Het is gewoon 80% is inkomensafhankelijke zorg. Zo zie je dus dat de volk het gewoon niet weet hoe ze gepakt worden. Maar als we dan laten we even een nieuwe rechtse partij vuren, is dat dan de partij die gaat zeggen, jongens, we worden belazerd met z'n allen, we gaan naar wat aan doen? Nou, er zit een geweldige spanning. Dus wat ik aan de ene kant vind, de helft van Nederland zich rechts. Zo niet meer dan de helft. Maar als je vraagt, en vind je ook niet dat er, ik zeg maar eens wat, dat de AOW eigenlijk alleen zou moeten zijn voor mensen die anders aan de bedelstaf terecht zouden komen. Ik geef me eens een voorbeeld. Ja, dan zegt iedereen meteen natuurlijk schandalig, onder meer, omdat we ervoor betaald hebben. Ja. Maar ook omdat we gaandeweg in de loop van de afgelopen half eeuw vinden dat we recht hebben op gratis gezondheidszorg, gratis uitkering, ja, gratis oude dag. Dat is natuurlijk allemaal niet gratis. Maar er zit dus de gehechtheid aan al die dingen die de verzorgingsstaat ons zogenaamd cadeau doet, die is zo groot geworden dat als er op aankomt, mensen dan toch weer niet op een partij stemmen die lagere belastingen en minder uitkeringen wil. Maar dat is ook de lol, hè? Van vaker wat je in Politiek Den Haag hoort, is dat mensen zeggen van, ja, en daar zorgen wij als overheid voor. En dan denk je, ja, het spijt me, maar wat je weggeeft, dat is opgebouwd door mensen die helemaal dat niet willen. Dus ze doen net of de overheid een soort flappentap is waar gewoon maar poen uit komt lopen. Ja, ja. Dat is allemaal opgebracht door mensen die helemaal geen zin in die onzin hebben. Nee, maar dat is de standaardhouding bij de overheid. Zeker de overheid in Nederland, maar ongetwijfeld elders ook. Vraag er een ambtenaar, praat 10 minuten met een ambtenaar en dan zal die, ik heb dan een rijksambtenaar in dit geval, een houding aannemen van wij doen dit of dat. Of als hij geen zin heeft om naar je praatjes te luisteren, dan neemt hij de houding aan van ja, maar u bent er als burger voor mij en niet andersom. Dat is zoals, en trouwens niet alleen ambtenaren en zo. Als je wezenlijk luistert naar wat politici zeggen, is het voor de meesten ook. Dat ze toch vinden dat de staat die zij bestieren er niet is voor de burgers, maar voor degene die ze bestieren. Ja, ja, triest, hè? Nou ja, goed. Wat baart u nou in het grote geheel de dingen nog de meeste zorgen? Zou mag ook iets anders zijn, hoor. Ik kan ook voor mij hebben het gewoon de situatie in het Midden-Oosten zijn. Maar waar zit u nou het meeste mee vandaan? Ik ben erg geneigd om naar het Midden-Oosten te kijken, maar ik geloof niet dat daar iets op te lossen is. En hier hebben we misschien nog een kleine kans. En eerlijk gezegd moet het misschien wel uit de hand lopen met dingen waar we het nu over hebben. Maar misschien is de kern van de materie nog wel wat ik net zo noemde de morele erosie. Dat we in dit land iedereen met al dat overheidsingrijpen zo afhankelijk hebben gemaakt, mentaal afhankelijk hebben gemaakt. En ondertussen zijn wij, vinden we normaal fatsoenlijk gedrag. Uit het verleden is niet meer normaal fatsoenlijk gedrag, maar grijpen wat je kunt. En, dus we zeggen eigenlijk, het zou wel eens wat fatsoenlijker mogen. Gaan we eens lekker aan het werk. En zit je te piepen met minstens geringste tegenslag? De staat die meer dan de helft van het geld uitgeeft wat er in Nederland binnenkomt, die heeft ons niet alleen veel geld van ons afgenomen, maar ook ons fatsoen van ons afgenomen. Dat is quasi maar een beetje. Is het ook niet onderdeel van de arbeidersemancipatie geweest dat het bepaaldelijk zelf wel niveau behandeld is? Vroeger moest gewoon het gepeupel zijn smoel houden. En nu is de hele samenleving SBSS. Alles is plat en ordinair. En elite, dat wordt gezien als kwaad. Nou, ik zal je vertellen. Ik geloof weer wel in een kastensysteem, ja. Nou ja, maar we hebben zo iemand als Geert Wilders, die klaagt dan over de linkse elite meestal, heeft hij dan over. Maar goed, dan bedoelt hij, en niet altijd ten onrechte, op een elite die vindt dat we alles moeten weggeven aan Europa. Nee, maar dat horizontale, is dat niet ons probleem? Is het niet het probleem dat we zeggen, nou, we zijn allemaal hetzelfde en iedereen moet gelijk en we allemaal... Ja, dag, laat even de slimme mensen de boel ja, de touwtje in handen nemen en die stomme volk niet. Nee, maar ik denk eerlijk gezegd dat het volk, dus een groot deel van de samenleving, zal ik maar zeggen, best bereid is om in belangrijke mate de macht en de uitvoering van de macht uit handen te geven aan wat je de elite zou noemen. De vraag is of ze nog wel vertrouwen hebben in die elite. Als de elite vertrouwd wordt, is het niet zo'n geweldig probleem. Maar als de elite voortdurend dingen bedenkt, of die waarvan het volk vindt dat het in zijn nadeel is, en waarvan ze de redelijkheid niet inzien, en vaak terecht de redelijkheid maar meneer niet inzien. Worden dus eigenlijk, sorry dat ik onderbreek, geregeerd door 150 mensen die te bang zijn om te zeggen dat er dingen moeten gebeuren. Nou, die 150 Tweede Kamerleden zou ik niet per se tot de macht willen rekenen. Nou, nee. Want in de lobbycratie in Nederland zit de macht doorgaans niet in de Tweede Kamer, kan ik je verzekeren. Die Tweede Kamer is natuurlijk het clubje wat je nodig hebt om een meerderheid te maken, zodat er een kabinet maar kan zitten. Waarom zou die lobbycratie, wat heeft die voor belang bij een zaak zo dat zo te laten ontsporen? Nou, wat typerend is aan een lobbycratie is dat die niet uitgaat van een algemeen belang, of een verondersteld algemeen belang, maar die gaat alleen van zijn eigen belang. Ja. Dus in een lobbycratie, zoals wij feitelijk min of meer zijn, daar zit VNO en CW, die zitten al dan niet namens een paar grote bedrijven te graaien. Die doet dan zaken met Ton Heerts van FNV, die zit namens oudere en vaak werkloze arbeiders daar te graaien. Meneer Heerts en meneer Wintjes van VNO en CW, die weten dat als zij samen een deal maken, hoe corrupt wellicht ook, dat dan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en het kabinet zeggen van dat is toppie. Ja. Dus in zo'n soort land leven wij. Dus als je maar een laten we zeggen, druk uit kunt oefenen. Bijvoorbeeld door politici op de loonlijst te zetten die vervolgens in de Eerste Kamer gaan zitten. Dan kun je samen aan het stuur zitten. Maar dat is niet per se de optelsom van belangen. Is niet altijd het algemeen belang natuurlijk. We spraken Maarten van Rossum, die zeur uit Utrecht, vorige week. En normaal denk ik altijd van ja, het is allemaal wel met een geteut die man zijn. Maar die zei iets heel belangrijks. Hij zegt, misschien moeten we ons aansluiten bij Duitsland. En is dan, ja, zijn al onze problemen opgelost. Vindt u dat ook zo'n goed idee? Nou, ik zou niet weten waarom dat nodig is. Het is wel verstandig om te erkennen dat wij economisch gezien in belangrijke mate afhankelijk zijn van Duitsland. Dat deden we trouwens in de jaren 90 niet. Hè? Toen wij beter gingen dan Duitsland, toen zeiden we, nou, we hebben een eigen zelfstandige economische positie gebouwd. Nou, sindsdien weten we natuurlijk dat het niet zo is. Aansluiting bij Duitsland is geen enkele reden voor. Duitsland vraagt er ook helemaal niet om. Ze hebben er was een moment dat ze wel daarom vroegen. Ja, maar recentelijk, laten we zeggen, zo de laatste 50 jaar is dat toch nog zelden aan de orde geweest. Nee, nee. En omdat de Duitsers toen zo aardig waren, hebben we ook Elton en dat soort plaatsjes zelf nog teruggegeven. Dus ik geloof niet dat... Maarten van Rossum is een creatief denker, zal ik het daar maar op houden. Maar er is, het lost geen enkel probleem op. Sterker nog, schaalvergroting lost zelden problemen op. De Europese Unie is als met zijn schaalvergroting lost geen probleem op. Dus waarom zou een groter Duitsland een probleem van Nederland oplossen? Meneer Winnie, laat ons niet achter met wanhoop en verdriet. Wat lost wel iets op? Nou, soms moeten dingen eerst erger worden voor het beter wordt. En dat geldt wellicht voor die belastingetende verzorgingsstaat. En dat geldt wellicht ook voor de belastingetende verzorgingsstaat Europa. Nou, daar klappen we dan van op. Goed, met deze vrolijkheid moeten we dan maar naar Leo Driessen toe. Ja, meneer Winnie, mag ik u hartelijk bedanken voor uw komst? Maar natuurlijk mag u me hartelijk bedanken. Nou, hartelijk bedankt. Voor uw komst. Goed, door naar Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo Driessen. Die is toch van Leo. Leo! Leo! Rutte is weg bij Vitesse. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? De Slisbeck. Wat? Nou ja, maar... Dus, ik kan hier niet op lachen. Wat was er aan de hand, Leo? Gewoon een slippertje gemaakt. Nee, het was... Ja, ik weet eigenlijk niet precies. Ik moet er nog even induiken. Maar wat ik er van buitenaf van begrijp is dat... Ja, ik moet er nog even induiken. Ik heb Vitesse de afgelopen week niet zo gevolgd. Oh. Maar, je weet toch wel waarom Rutte niet meer verder wil bij Vitesse? Jij weet het? Nee, jij weet het toch? Jij bent toch de kenner? Nee, maar jij hoort toch al, jij hoort die hele week hoor je die tam-tam toch al gaan? Tam-tam. Of niet? Ja, ja. Leo. Wat hoor je? We hopen dat je ons even een beetje kon vertellen. Wat is in de grapevine? Wat is het woord? Wat is de beurt? Wat is er? Wat is er aan de hand? Ik denk dat Fred... Ja, dat is vat. Dat is het ijs. Dat weet ik het allemaal. Fred was gewoon zat. Het ijs. Ik ben het gewoon zat. Ja. Ik ben het zat bij het jet. Wat ik van begrepen heb is dat... Ik smeer hem! Robert Maaskamp was het nieuwe keer. Jezus, meen je niet? Nee, meen ik ook niet. Maar ja, ik vind het ook wat zeggen. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, laten we eens even... Wat lag er voor sinister conflict? Sinister conflict. Het ging toch best goed? Bij Vitesse. Vitesse, ja. Bij Vitesse. Nou, als het heel serieus, dan kun je natuurlijk vanaf vorig jaar juni al kijken. Toen hebben ze eigenlijk zijn ze met elkaar in zee gegaan op basis van wat vage afspraken en goed vertrouwen. En dat lijkt me nou niet zo handig met zo'n handelshuis als Vitesse is. Yeah. Dus bij het tekenen van het contract zijn Fred dingen toegezegd. En Fred heeft toegezegd dat hij ook wel weer spelers zou opstellen die daar eventueel... Afijn. Dat soort dingen hebben niet op papier gestaan. En met name bijvoorbeeld in de vlakke... Vitesse bij Emma had gespeeld tegen Ajax voor de beker. Toen is dat nog een beetje gereguleerd en is Rutte niet met de bus teruggegaan omdat Leerdam toch niet zou komen. Enfin, er waren allemaal wat vage dingen. Toen werd hij voor de eerste keer met harde feiten geconfronteerd dat hij eigenlijk dan wel hoofdtrainer is, maar als puntje bij paaltje komt niks te zeggen heeft. En hij is toch blijven zitten omdat dat voor beide partijen de beste oplossing was op dat moment. Ja. Want hij deed toen op een gegeven moment dat hij ziek was. En misschien was stiekem gehoopt dat hij kampioen zou worden. En dan met een grote glimlach op het gelaat triomfantelijk de deur achter zich dicht trekken. Maar nou wordt het toch een beetje stille, trieste, maar onvermijdelijke aftocht. Waar gaat Fred heen? Fred, nou, het zou zomaar kunnen dat hij terug gaat naar Twente. Oh ja, joh. Hier voor een periode van een jaar. Hij is nogal goed met Joop Schreuder. Joop maakt niet zo, maar wel met Schreuder. Ah. En Schreuder is de man bij Twente, maar die heeft dat papier nog niet officieel. Dus die moet een jaar overbruggen. Ja, precies. Nee, ja, precies. Nee, ik hoorde Schreuder van de week op de radio. En die stond er best voor open. Zei hij wil een elftal, maar hij vindt niet erg als er een hoofdcoach boven hem komt. Ja, precies. En dat zal alle waarschijnlijkheid. De kans is reëel dat Fred Rutte wordt. Ja. Hey, wat ik me altijd afvraag als ik die Schreuder op televisie zie. Wat heeft die gozer een grote schedel, hè? Nou ja, dat dacht ik ook, maar dat lijkt zo omdat het hoofd begint nogal klein onderaan. Oh. Zo'n top toelopend hoofd. Heeft een kleine onderkaak. Ja. Oh. Hey, de na-competitie. De na-competitie. De na-competitie. Ja, het is mooi dat... Met Leo Driessen. De promotie-degradatiewedstrijd, ja, daar is het wel te doen, hè. VVV eruit, geen afgetreden te maken over twee wedstrijden. MVV. En, hè? Zeg je MVV? Ja, ook of niet. En Sparta gaat goed en Roda gaat... Dat is een hoop aan de hand. Nou, Roda is in grote problemen, denk ik. Die hebben het vandaag toch wel gered tegen de Graafschap. Maar ja, de Graafschap heeft één periode aardig gevoetbald het afgelopen seizoen in de Jupiler League. En eigenlijk heel matig. Dus die zijn, dat was wel verwacht dat Roda daar sterker zou zijn. Hoewel het met grotere moeite ging. Uiteindelijk werd het al 6-1, maar 1-1 in de eerste wedstrijd en nog 1-0 achter thuis vanmiddag. Maar goed, die zijn dan verder. Maar nu tegen Sparta, ja, dat wordt een heel lastig karwei. Dat betekent dat Limburg geen club meer heeft op het hoogste niveau. Nou, misschien ook maar beter ook, joh. Ja, toch wel, en drie ook, hoor. Ja, het is ook een soort verdwaalde provincie. Of ja. Vind je toch al België? Wat hey, ja, die, we kunnen meteen in één klap ook weggeven. Ja, Leo, kondig eens aan. Wie gaan er en wie blijven? Wie gaan er naar de Jupiler League en wie blijven er in de... Nou ja, VVV, dit gaat dus VVV die... Tegen dit... Degradeert en daarvoor komen terug in de plaats Go Ahead en Sparta. Go Ahead, Roda gaat Eagles, Deventer. Ja. Nee, dus Limburg weg en David. Nou, dat vind ik wel leuk. Go Ahead terug. Go Ahead vind ik, maar ik vind Sparta ja, terug. Ja, maar vind ik ook net zoiets eigenlijk uit. Toch een beetje hetzelfde type. Op het kasteel, ja. Op het kasteel. Ja. Maar, ja. Ja. Nou. Nou ja, Sparta is wel een club die eigenlijk ja, zeg maar een jaar of 10 geleden een beetje is te gaan sukkelen voor de eerste keer gedegradeerd toen in de geschiedenis. Maar ja, die horen wel in de hoogste afdeling. Nee, maar niet Volendam? Mooi, hè? Niet Volendam, dat zie je niet gebeuren? Nou, Volendam heeft ja, heeft ook wel een kans tegen Go Ahead. Maar ik ken Go Ahead, die zitten zo in de mood op dit moment. Die hebben geen enkele vorm van zenuw. Bij Volendam is het toch meer druk. Die waren eigenlijk al bijna ja, kampioen. En zijn de notabene bij Go Ahead, ja, waar precies. Met 3-1 de Bietenburg opgaan. En die zullen... Maar daar is de druk. De druk ligt bij Volendam, niet bij Go Ahead. Nee. En dat was ook voor Go Ahead tegen VVV al zo. Niks moet daar. En ja, het kan natuurlijk zijn dat ze, omdat het zo dichtbij komt, dan alsnog... Verkrampen. Verkrampen, hey, maar ja, ja, tegen Volendam kun je wel een beetje verkrampen, hoor. Dat is niet zo'n... Ja. Hey Leo... voor ja, volgende week, hebben we dan wedstrijden om te spreken volgende week? Of is er, dan wordt er dan ook helemaal Champions League finale? Dan is de Champions League finale net geweest. En dan is de dag daarna nog de belangrijkste wedstrijd in Engeland voor de promotie naar... zullen we dan daarover hebben? Maar misschien pakken we nu even nog de play-offs mee. Hebben we ook nog wat gedaan. Ja, die kijken of mijn voorspellingen zijn uitgekomen. Go Ahead, ja, en Sparta dus door. En voor degene die fan zijn van Roda, heb ik nog een heel mooi boek in de aanbieding. Anton Doutzenberg heeft dat geschreven. Een samenwerking met Leo Driessen? Nee, ik heb er niks mee te maken. Het boek heet Extra Tijd. Dat heeft hij geschreven. In 2009 streed Roda ook al tegen degradatie. Daar heeft hij een prachtig boek over geschreven. Het had te maken met zijn vader, die fan was van Roda. Dus echt een heel mooi, niet een voetbalboek, maar gewoon een goed boek. Extra Tijd. Maar waarom kom je dan met een leestip uit over van een boek uit 2009? Nou, dat vind ik wel leuk, een cultureel omdat moment. Omdat het weer actueel met Roda weer diezelfde strijd. Ja, precies. En dat boek een beetje onderbelicht is geweest. Is er misschien ook nog een interessante bonusaanbieding deze week? Ja. Goed. Weten we al wie er bovenin de ranglijst nog met de laatste Europa-plaatsen gaan strijken? Wat? Wie daar nog? Nou, er wordt ook in de top van de Eredivisie ook gespeeld, al play-offs. Ja, er komen nu nog twee wedstrijden aan, hè? Dus Twente tegen Utrecht. Twente tegen Utrecht. Hey Leo, vond je heel inhoudelijk? Ja, ik vond mezelf ook wel inhoudelijk, ja. En, een beetje vermoeid, dus ga maar gauw slapen. Slapen. Lekker uitrusten. Ja. Leo Driessen. Een zwaar fatsoen gewijd. Wat ik kan houden is... Simon. En? Vraag ik het maar even. Jan? Simon. Er wordt heel lekker veel geneukt. Heel veel geneukt. Ja? Nooit geneukt. Nooit. Spijkerhard neuken. Spijkerhard. In de kont. In de kont. In de kut. In de kont. In de kut. Spijkerhard. Spuiten. En in de mond. Tjoe, jongen. Wat een niveau zo langzamerhand. Ja, Leo, wonder wat. Dat roep ik dus allemaal op. Ja. Yep. Nou ja, ik wil het volgende week ook nog wel even hebben over de selecties van Jong Oranje. Maar dat is volgende leuk. Week. Ja, precies. Nou, we verheugen ons erop. Ik heb hem nog niet. Nee, precies. Nou, dag Leo! Dag Leo! Dag Leo! Slaap lekker. Ja, slaap lekker, Leo. Dag 3. Sven. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. En Johan Flemmings, je weet wel, want die is uitgenodigd met zijn uitvinding, de kontfluit te komen optreden in Das Supertalent, een talentenshow in Duitsland. En wij hebben maar één vraag, Jan. Johan. Ja, hi. Hey, Johan, even één ding. Ja. Wat is in hemelsnaam een kontfluit? Een kontfluit is een fluit. Die steek je in je kont. Ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Ik kan het heel moeilijk maken. Ik heb meerdere versies. Ik heb nu een nieuwe versie met een soort ring erop. Laat me raden, een kontsaxofoon. Nee, het is gewoon een soort toetertje. Een langwerp toetertje, lang als een pink. En die steek je in je kont. Maar het probleem met de eerste fluitjes was dat je, als je hem iets te ver erin duwt, dan, de sluitspier heet niet van niks, sluitspier, die sluit hem dan en dan krijg je hem niet meer uit. Nu heb ik er eentje gemaakt met aan de achterkant een soort grotere vet. Johan, stop eens. Johan, wacht. Johan, luister eens. Waarom? Omdat je gewoon, heel veel mensen kunnen niet direct muziek maken. En waarom ik het ook gemaakt heb, elke keer zat een vriend bij mij in de auto en die was de hele dag aan het scheten laten. Ik werd er helemaal beroerd van. Toen zei ik van, steek eens een fluit in je kont, dan maak je tenminste nog muziek. En dat is je eerste hit is, steek eens een fluit in je kont. Hey Johan. Ja, maar toen dacht ik Johan. Niet op het een of het ander hoor, ik ben een heel erg vrij in alles hoor, maar ben je van Potenstein? Nee. Maar je bent niet van poot zijn, maar je steekt wel af en toe een fluit in je kont. Nee, nu doe ik hem alleen maar in mijn kont om muziek te maken. En ik ben gewoon nu aan het oefenen. Je vindt het niet, ook erotisch opwindend, zeg maar? Het is wel raar. Ik raak er niet opgewonden van en dit klinkt ook nog voor je meter. Dan moet ik nog flink oefenen. Doe jij er een beetje spuug op of doe je zo die fluit droog in je reet? Nee, ik heb van die... Er is best wel veel vraag naar. Ik verkoop nu ook de fluitjes zelf. Oh, ik dacht glijmiddel ook. Je hebt gewoon een glijmiddelhandel begonnen gewoon ook. Nee, gewoon een potje crème. En je doopt het puntje van het fluitje. Stop je gewoon een keer pop in die crème. Johan, stil. Wat voor crème? Je gaat optreden in Das Supertalent. En je weet natuurlijk, het wordt gepresenteerd door de charmante Sylvie Meijs. Voorheen van de Vaart, voorheen Meijs. En is dit een soort van dappere poging om haar te verleiden? Door te verleiden is als daar een heel orkest staat met mensen met kontfluitjes. Nou, je weet het maar nooit, hè? Je weet niet, er zijn mensen in Nederland die erop gewonnen En weet je al welk liedje je gaat doen? Ja. We proberen. Ik heb nu al een filmpje op internet gezet. Oh ja, En met Vuur Elise, een beetje klassiek stuk. Hey Johan. Ja. We kennen je natuurlijk allemaal van dat je best wel veel aandacht vraagt voor jezelf. En je bent wel best wel gek op aandacht. En dan daar doe je best wel veel voor. Vind ik ook hartstikke leuk. Maar om nou op een gegeven moment een fluit in je hol te steken. Ja, met een heel koor ook. Hè? Is dat niet een beetje dat je denkt van, ik ben nu wel, misschien wel, ik heb nu wel zeg maar de bodem van de put geraakt, of niet? Nou, volgens sommige mensen wel. Maar als ik zie hoeveel mensen zich nu aangemeld hebben. Helaas eigenlijk nog niet zo heel veel, want ik kan nog een paar gebruiken. Hoeveel maar dan? Peter Jan Rens heeft zich aangemeld om mee te fluiten. Hey, Peter Jan Rens? Johan, de echte? Nu maak je me dit nieuw. Dit maakt je echt waar? Wijs. Peter Jan Rens, die schuilt met 12 de kinderen in Thailand. Nee, niet meer. Hij is nu terug. Hij is wel verkering met een kind, maar hij is wel terug. Maar is dat echt waar of niet van Peter Jan Rens? Nu geloof ik het helemaal niet meer. Je zit te moeten foppen. Johan, lieg je tegen ons? Je fopt de wol. Nee, ik bel hem zelf maar op. Ik bedoel, hij vond het een helemaal geweldig idee. Ja. Hij is ook al hier geweest. Ja, nou, gooi me maar in, hoor. Nee, dat meen ik echt. Dames en heren, jongens, meisjes, echt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Johan Flemmings, de man die met een kontfluit kampioen bij dat supertalent in Duitsland wil worden, heeft een medestander gevonden in niemand minder dan meneer Cactus en Operpedo, Peter Jan Rens. Nou, dat is wat, hè? Ja, maar nu krijgt het woord cactus een andere betekenis. Oh, Johan, echt elk woord wat je cactus, zegt, overtuigt mij er meer van dat het niet waar is. Het hele kontfluitverhaal is een hoax. Je zit de boel te foppen, Johan. Je zit de boel te foppen. Nee, dat kan toch niet, Jon? Oké, bewijs het dan. Steek nu die kontfluit in je reet en doe een stukje. Nou, ik bij deze, hè. Jullie zijn echte mannen, hè? Echte Janne. Stel ik voor, jullie zijn echte mannen. Doe ook mee. Ga mee naar dat supertalent. Ja, je hebt gelijk. Echte mannen die gaan voor de Duitse televisie een fluit in de hol steken, Johan. Kom op, buiten. Natuurlijk. Echte mannen, slopen mannen die naar Duitsland gaan om een fluit in de hol te steken. Nee, dat is niet waar. Dat doen we ook niet, Jan. Nee. We blijven beschaafd. We kunnen elke afwijking waarderen. Ga mee. Ja, doe toch mee. Allemaal met z'n allen. Nee, Johan, wij moeten eerlijk toegeven nu. Dat doen we nog eventjes. We vinden het vies. Ja, nou, sorry, die fluit in je kont vinden we vies. En dat je het op televisie... Maar sta je dan eigenlijk ook in je blote reet terwijl je staat te toeteren daar, of niet? Nee, want daar hebben we speciale broekjes voor. Met die leren broekjes. Ja. Met een rondje alleen maar bij je. En ik heb zelfs een meisje gevonden. Heb je lederhozen met een gat voor de fluit aan de achterkant? Ja, maar wacht even, jongens. Je kan heel veel vertellen, hoor. Je kan echt heel... Maar Johan, die gaat met een leren broek. Met een gaatje voor zijn anus. Met Peter-Jan Rens. Met Peter-Jan Rens. En dan een fluit erin. En dan op de Duitse televisie. Ik bedoel, dit is gewoon een heel vies, pervers, kinky scheidverhaal. Ja, en, het is en hoe ga je dat dan doen op het juiste moment? Want dan moet je bonen eten of zo. Je kunt gewoon oefenen. Ja, hoezo kan je oefenen? Ja. Je staat daar, je zal maar gewoon... Het is een scheidverhaal dit. Johan, je zal maar... Ja. Als je op je rug gaat liggen, hè? Peristaltische bewegingen. Je gaat op je rug liggen Man. En je maakt een soort... Als een soort fietspomp kun je gewoon zelf lucht maken. Ik wist het ook niet, hoor. Als een fietspomp. Nu, dus je zuigt met je anus ook lucht aan. Het klinkt echt heel ranzig, hè? Maar ik heb het geleerd. Laat eens klinken dan. Dan moet je dus nu de trompet... Op je rug! Op je rug, Johan, nu! Op je rug, telefoon in je anus en de ruf te laten. Nu, binnen één minuut. Nee. Dit zijn de flattenlistenvereniging. Ja, de fluitulistenvereniging. Mijn god, doe het weg. Ik ga ophangen. Ja, we gaan ophangen. Johan, het is mooi geweest. Ja. Hou op met die onzin. Je zet ons land voor gek in Duitsland, Johan. We hebben net na de oorlog iets weer op kunnen bouwen met die moffen. En jij gaat het verkloten met je reetfluit. Anouk is eindelijk 90 geworden. Ja. Ben je er nog? Wat hoor ik nu, zeg? Hij is een nieuw fluitje aan het uitpakken. Ja. Moet je ze ook steriliseren, die fluitjes, bij elk gebruik, of niet? Ja. We hangen nu op. Het is mooi geweest. Ophangen. Getverdemme. Dag, Johan. Tot ziens. Hoi. Echte jammer. Jongen, spijt me zeer, maar wat is dit toch weer, jongen? Heel bizar en bijzonder. Viezig ook, nee. In ieder geval, sommige mensen kunnen hem niet uitstaan. U kunt hem wel nu uitzetten. Onze Martin. Martin is gek op dit land. En niet om die laatste plaats. Omdat ik jaren op televisie en radio die grootst mogelijke onzin heb kunnen verkopen aan jullie. Zogenaamde filosofische bespiegelingen met een Oostblok-accent. Iedereen blij. Maar ik vertelde natuurlijk allemaal slapgelul. Enfin, ik ben gek op dit land. Maar als er iets is waar Martin een broertje dood aan heeft, is het wel die regeltjes. Waarom is die Nederlandse overheid zo geil op wetjes en verboden? Niet te geloven. Moet je horen. In Haarlem is het verboden om meeuwen te voeren. Die boete is 335 euro. Of je kan 2 maanden in die gevangenis zitten. Voor het voeren van een vogel zijn ze helemaal gek geworden. Als ik een stukje brood aan die vliegende kolierenlaaiers wil geven, dan doe ik dat. Maar dan loop ik dus die kans dat een politieman mij arresteert voor een sneetje brood aan zo'n waterrat met vleugels. Het moet toch niet gekker worden. En daarbij kost een dag gevangenis die samenleving 500 euro per dag. Keer 2 maanden is zo'n 30.000 euro. U hoort dit goed. Als iemand een meeuw voert en gepakt wordt, moet die belastingbetaler 30 ruggen dokken om hem op te sluiten in die gevangenis. Krijg toch allemaal die koleren. Denk daar maar eens over na. Dat volgende week, het is toch niet te geloven. Ik heb trouwens van de week een leuk vogeltje opgepikt. En die zong precies zoals hij gebekt was. Met volle mond dus. Wow. ja, fraude, 50 tot misschien wel 180 miljoen euro. Wie zal dat zeggen? Wordt jaarlijks een onrechte gedeclareerd door ziekenhuizen en privéklinieken bij de zorgverzekeraars. En wie draait er voor die kosten op? Nou, precies, juist. De kleine man. Gelukkig hebben we Rens Kleijten van de SP, die de vuile schoft namens de eenvoudige belastingbetaler met een parlementaire enquête om de oren slaan. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Rens Kleijten van de SP. Goedenavond, goedenacht. Goedenacht, Renske. Is het nou 50 of 180 miljoen per jaar wat er wordt weggefraudeerd door dat tuig? Nou, dat zou nog best wel eens veel meer kunnen zijn. Het rapport wat RTL heeft gehad, heeft maar een paar aandoeningen bekeken en hoe het daar zit met het extra declareren. En dat gaat dus helemaal niet over alles. Er zijn zelfs cijfers dat het over 10% zou gaan. Nou, dan heb je het dus echt 4 miljard. Ja. Hé, maar sorry, dat aandoeningen. Het aandoeningen-ding, daar bedoel je dus mee dat mensen die aandoeningen erger doen, maken, neppen de boel. En dan zeggen, oh, dat is heel erg ingewikkeld en het kost meer geld, toch? In plaats van. Nou ja, goed, het zijn niet mensen. Het zijn over het algemeen dus dan specialisten of ziekenhuizen. Maar het zijn ook geen mensen, je hebt gelijk. Ja, nee, maar ik bedoel, het is. Weet je, vaak wordt gezegd, de patiënt is te duur en je moet een eigen risico en je moet weten wat die kost. Maar uiteindelijk is het, heb je zelfs niet in de hand wat er wordt gedeclareerd. Zo is het. Kijk, je kunt wel heel boos worden op die ziekenhuizen en die specialisten, maar er zijn zelfs adviesbureautjes die je adviseren hoe je de duurst mogelijke rekening in rekening kan brengen. En dan vind jij dus dat je niet boos mag zijn op die specialisten? Dat lijkt me toch wel? Nou, daar waar de belofte was van Hogevorst toen dit stelsel werd ingevoerd, zei hij nee, de hoge declaraties gaan niet plaatsvinden, want dat gaan de zorgverzekeraars allemaal opsporen. Ja, niet nou, dus. Dat nee. is niet waar. Zorgverzekeraars die geven het gewoon soepeltjes door aan ons. Nou, de zorgverzekeraars maken voldoende winst. Die maken 1,5 miljard winst vorig jaar en het jaar daarvoor 600 miljoen. Dus die hebben daar geen belang bij. En nou hebben wij een rapport boven tafel gekregen via RTL Nieuws. Met heel veel gedoe, hè? Waarom gaat de minister Schippers niet dat rapport gewoon even geven? Want dat is onze poen, hè? Nou, hij heeft wel gedaan, maar een uitgekleed rapport. Dat is precies mijn pijn. Dat is precies mijn pijn. Daar waar er dus een rapport is die zegt, jongens, de sluizen staan open en controle vindt niet plaats. Dat rapport hebben wij niet gekregen. Nee, jullie krijgen gewoon een uitgekleed rapport. En Schippers zegt dan, ja, dat andere was een conceptrapport en ik wilde dat heus wel in de Kamer vertellen als het af was. Maar ja, het was nog niet af. En nu krijg je dan maar iets een halffabrikaat. Maar dat is eigenlijk. Maar het begint me toch ook een beetje. Dat lijkt toch ook een beetje op die zaak met Wekers. Die zei van ja, ik wist al in 2001 dat er gefraudeerd werd. Maar ik heb nog niet helemaal alle. Ja, precies. Nou ja, goed. En wat het erg is ook nog, de minister heeft. Het is nooit tot een eindrapport gekomen. Dit waren de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en nog wat anderen die met elkaar tot oplossing moesten komen. Nou, blijkbaar hebben ze zo'n ruzie gehad dat er geen eindrapport is gekomen. Maar de minister zegt in haar brief, die zij ook naar ons heeft gestuurd, in het aanpakken van zorgfraude, zegt zij dus letterlijk, ja, het ligt niet aan het stelsel. In ieder stelsel kan fraude voorkomen. Ja, maar daar zei dat rapport toch wel even wat anders van. Dus ze steekt ook gewoon op de kop in het zand. Ja. Ik begin het een beetje klaar te raken. Nou, jij wil een parlementaire enquête. Maar wat gaat dat nu nog uithalen? Nu eigenlijk in principe alle feiten was een beetje boven water. Tenminste, het lijkt een beetje op. Nou ja, kijk, er is dus gezegd, die ziekenhuizen, zorgverzekeraars, Nederlandse zorgautoriteit en nog een aantal andere organisaties, die zouden met elkaar het stelsel onder loep nemen en met oplossingen komen. Ja. Nou, dat is nooit gelukt. Blijkbaar waren ze het niet met elkaar eens. Er zijn wel wat oplossingen op dit moment. Nou, dat Schippers beweert dat met die artsen nu zo, dit rekensysteem, dat is nu zo waterdicht, daar kun je niet meer mee frauderen. Ja, en mijn mailbox stroomt over van artsen die zeggen, juist, zoek het nou maar eens uit, want het is nog steeds. En op het moment dat je tegen een ziekenhuis zegt, joh, je wordt betaald voor wat je doet, dan zegt zo'n ziekenhuis natuurlijk en zo'n specialist natuurlijk lekker veel doen. Lekker veel declareren. Hey, dat, ja, dat vraag, ja, mag ik nou ook eens een keer wat vragen? Dat is een vraag. Jezus! In plaats van hier stil te zitten, je lijkt het wel een zeg dan gewoon dat je alleen het woord wil doen, dan ga ik even pissen of zo. Ja, ik wil alleen het woord doen. Nou, dan ga ik wel even pissen. Dankjewel. Nee. Stel die vraag nou maar. God, kind. Goed. Hi, Rens. Hi, ja. Hey, dit balletje is toch een beetje aan het rollen gebracht door die mevrouw die een hele lichte kleine ingreep had. En die moest eigenlijk gewoon een beetje oorgel weggehaald worden. En die zag toen de rekening, dat was toen opeens 10 rug of zo. Ja, wat meer dan 1000 euro. Nee, maar als het gaat dus over dat opwaarderen van die declaratie, daar hebben we het in de politiek al heel lang over. Ja. Want we weten namelijk dat dat gebeurt. En ik heb altijd gezegd, jongens, dat komt gewoon omdat je per handeling betaalt. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Ja, natuurlijk is dat wel zo. Nou, hey, en nu blijkt dat dat achtergehouden wordt, vind ik, dat de Kamer dat zelf maar gewoon moet onderzoeken. Hé, maar iets anders is, hè, dat je toch denkt, als je nou een paar hongerige Bulgaren hebt die de boel oplichten, dan zeg je nog, nou ja, die mensen hebben honger en de poestijzer is leeg. Maar ik bedoel, dit zijn toch dik betaalde mensen, ja, en instellingen. Is er dan helemaal niets meer heilig, Renske? Nou ja, goed, je vraagt... Arme mensen gewoon centjes afpakken die krom liggen voor je zorgverzekering. Hè, die boeven maar vreten. En dat is ook waarom ik dus zeg, nu moet de Kamer het onderzoeken. Want als we het weer laten onderzoeken door de mensen die zelf de sluizen open hebben staan en cashen, ja, dan weet ik wel wat eruit gaat komen. Hey, er is niks aan de hand, loopt u maar door. Weet je wat er gaat gebeuren? Ze hebben dus 8 jaar lang hun mond gehouden hierover, hè? Is dat schandalig? 8 jaar lang hebben de instituties die hier deelnemen, die hier van wegkijken, die niet controleren, hebben hun mond gehouden. En dat maakt ook... Hey, en wij horen van die zorgverzekeraars, die arme ziekenhuizen, die gedwongen neering en zo, en allemaal ingewikkeld en afgeknepen, en de medicijnen moeten allemaal maar, mogen geen merkmedicijnen meer zijn. Oh, wat een gejank allemaal, maar uiteindelijk blijkt gewoon dat de boel gewoon opgelicht wordt. Dat is dus gewoon het verhaal. Ja, en het is dus, het is georganiseerde oplichting, want volgens de... Georganiseerde misdaad. Ja, maar het is volgens de wet en volgens hoe het allemaal is ontworpen, het hele systeem. Ja, ik ga dat even doen. Dus gewoon hoe het moet. Ik ga dit even doen. Ik ga dit gewoon even doen. Want jij hebt het woord nog niet gezegd. Alleen, ik ga dat wel even zeggen. Zeg het maar. Terwijl ik had verwacht dat Renske dat al een paar honderd keer had gezegd. Nou, ik ben niet van het socialisme. Maar marktwerking in de zorg, dat slaat helemaal nergens op. Zo! Nee. Marktwerking in de zorg. Marktwerking. Flikker op. Zo. Nou, wel als een soort kartel. Nee, maar het werkt voor een aantal mensen dus wel. En die aantal mensen die worden er hartstikke rijk van. Ja, wij betalen de rekening wel. Nee, maar en het is toch dat domme. Mensen hadden dus vervolgens gewoon hun mond over dat dit gebeurt. En dat maakt mij zo pissig. Ja, maar dat begrijp ik ook niet zo. Ik vind het domme van de marktwerking is namelijk dat altijd gezegd wordt. Door de marktwerking, door de markt open te gooien, komt er meer concurrentie. En daardoor zal de prijs dalen. Maar nou, dan hebben we toch ook met die tandarts en beugelbekkenbouwers hebben we toch gezien dat de prijs alleen maar stijgt door marktwerking in de zorg. Dus meekappen. Ja, dat vind ik ook. Ik ben eens met de SP. Jongen, dat is de tweede keer al. Ik weet niet wat er aan de hand is. Gaat niet goed met je, Jan? Nee, we zijn het eens, Jan. Daar kunnen we wel een keer een kopje koffie over gaan, denk ik. Nou, dat doe ik graag. Het is gewoon lekker kruidentee, want Jan drinkt al geen koffie meer, hoor. Geen alcohol, en hij leeft groen, hij heeft zonnepanelen en een elektrische auto. En hij gelooft... En monogaam. En hij is monogaam. Nou, ik vind dat het de goede kant op gaat met Jan. Hoe is het met andere Jan? Ja, nee. Met de andere Jan is het precies andersom. Ik vind het ook heel erg. Maar ik begrijp het ook niet. Als je nou denkt, ik kan als zorginstelling, ik kan die boel gewoon aan het licht brengen. En ik doe het niet, als zorgverzekeraar bedoel ik, sorry. Ja. Dan is het toch onbegrijpelijk dat je dat niet doet. Wat is het voor een raar netwerk van griezels die elkaar de hand boven het hoofd houden ten koste van ons arme belastingbetaler? Ja, Jan, ze maken voldoende winst. Ze lachen erom. Ieder jaar pak ze die weer, winst dan af. Pak ze die winst dan af en dwing ze die premie te verlagen. Ja, een maand geleden heb ik dat voorgesteld. En dan blijven gewoon de handen naar beneden in de Tweede Kamer. Schandalig. Er is gewoon op dit moment geen meerderheid die zegt, hey, kom eens even hier met die 1,5 miljard. Maar dat is dus er is geen meerderheid in de Tweede Kamer, gekozen parlement, die zegt, god, we moeten eens wat doen aan het wegdruppelen van belastinggeld. Ja, weet je waarom? Dat is toch heel erg? Omdat ze zeggen, ja, dat toch cynisch dat is sparen voor de toekomst. Hè? Want straks wordt de zorg onbetaalbaar, ja, dus die winsten moeten opgepot worden. Weet je wat allemaal zo gelul is? Want na de grijze golf, als die hele grijze golf dood is, dan moet je toch ook over nadenken. Dat is op een gegeven moeint weg. Dan is er helemaal niet te veel of moeilijk. Dat probleem lost zich op. Ja, nou ja, we worden collectief bang gemaakt voor de kosten in de zorg. Ja. En tegelijkertijd blijkt dat de winsten worden gemaakt bij de zorgverzekeraars. Dat er veel te hoog wordt gedeclareerd. Precies. En weet je wat de oplossing is van deze minister? Nee! Deze minister zegt, we doen een winstuitkering voor ziekenhuizen. Nou ja! Dus de winst van het hoog declareren, die gaat niet naar ons. Nee, naar het ziekenhuis. Die gaat naar de aandeelhouders. Ja, nou, ik zeg, ik heb een idee. Waarom richten jullie van de SP niet een ziekenfonds op? Voor gewone mensen. Ja, Ja, ik zit in de politiek om het systeem te veranderen. En zolang het systeem niet veranderd is, ga ik met een nieuw ziekenfonds het systeem ook niet veranderen. Ja. Dus ik heb het gewoon met de minister aan de stand. Ik vond het wel een aardig idee eigenlijk. Ja, heel leuk. Ja, ja, snap het. Maar dan moet ik eigenlijk gewoon directeur worden van een van die zorgverzekeraars. Ik weet waarom niet. Ze zien me aankomen overigens. Maar ik ben er voor om echt het stelsel echt om te gooien. Nou, nou, pak ze aan. Die boers van zien. Godverdemme. Dag Renske. Dag. Goeienacht. Goeienacht. Het Haags geluid. De liefdespanter, die begrijpt er helemaal niks meer van. Dagboek van de liefdespanter. Toen aan mijn huwelijk een einde kwam, op dat moment, dat vreselijke moment, dat de situatie geen uitstel meer duldt, alle tranen zijn gehuild en alle argumenten en lijmpogingen zijn uitgeput, dat moment dat je een tasje met spulletjes pakt en onder de verdrietige blikken van je lijkbleke kinderen voor altijd het huis uitloopt dat niet langer het jouwe is, sprak mijn vrouw, mijn bijna ex-vrouw, de woorden: kijk nou eens goed naar je vader, jongens, want je zullen hem voorlopig niet meer zien. Ik moet me haasten om nu te zeggen dat ze dat in wanhoop zei, in woede en in verdriet, en dat ze in de 13 jaar die sindsdien zijn verstreken nooit meer iets zoiets heeft gezegd en me nooit de strobreed in de weg heeft gelegd als ik mijn kinderen wilde zien, hoewel ze geruime tijd een bloedhekel aan me moet hebben gehad. Maar op dat moment dat ze dat zei, opende zich een put, had ik alles willen zeggen, alles, als ze maar niet mijn jongens van me zou weghouden. Ik wil maar zeggen, ik begrijp wel iets van de wanhoop van vaders. En ik heb ontzettend geluk gehad met een vrouw, een ex-vrouw, die nooit haar woede die van haar kinderen heeft gemaakt en met wie ik tot de dag van vandaag een alleszins interessante verhouding heb. Maar er zijn ook mannen met minder geluk. Met enige regelmaat hoor je verhalen over de rotstreken van moeders die gesteund door een rechterlijke macht die hen per definitie steunt, het leven van een ex tot een hel maken en de kinderen ontzeggen en financieel ruïneren op een dergelijke duivelse en verderfelijke en rancuneuze manier dat je je kunt voorstellen dat het een man tot waanzin en uiteindelijk misschien zelfmoord drijft. Wat ik me echter niet kan voorstellen is dat een man in zijn wanhoop en verdriet zijn kinderen meesleept. Ook niet om wraak te nemen op het secreet dat hem het graf in heeft gejaagd. Want dan is de liefde die je beweert te voelen voor je kinderen nooit wat waard geweest. Die kinderen zijn altijd nog beter af levend bij je heks van een ex dan dood in een bos. Wie zijn kinderen beneemt, verdient het voor eeuwig te branden in de hel. Dagboek van de liefdespanter. En zo is het maar net. En je kan nu ook gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is: vernietig de sharia-driehoek. Ja, schudden we die narigheid weer even van ons af. Het gaat goed met Henk Westbroek. Hij heeft een single en een verzamelalbum uit een auto is gejat en is gevonden. En je hebt nooit een goede reden nodig om Henkie te bellen, Jan. Dus ik zeg: hele goede dag, Henk Westbroek. Goeienacht, jongens. Dan maken jullie het toch elke keer laat. Maar goed. Dat is jullie zaak. Hey Henk, hoe is het nou met je? Nou, het is met mij een beetje griepelig, maar verder gaat het goed, hoor. Je klinkt een beetje snotterig, Henk. Nou, dat heb je heel goed gehoord. Je bent, jongen. Ik ben zelfs verschrikkelijk snotterig, maar het is niet anders. Hey Henk, nu was je auto gejat en de vraag is natuurlijk, is hij nog steeds gejat? Nee, dat weet je toch. Wat weet ik? Nou, de auto van Henk is teruggevonden. Wacht even, hoor. Even mijn neus raak. Ik leg het tot eens even uit. Ja, je maakt niet uit. Misschien hebben we live dat Henk live neer op dood neervalt. Oké, nou, Henk, leef je nog? Misschien moet je even ambulance. Of je nog leeft? Wacht even, hoor. Ja, hoor. Zo. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Volgens mij gaat het met Henk niet zo heel best. Maar vertel nou eens over die auto. Die is tussen de auto. Ik weet niet of... Ja, ik zit wel even de auto. Henk had stikker. Is de auto terug? Is Henk dood? Henk, ja, goed. Henk is zijn auto kwijt. Ja, laten we Henk even terugbellen. Ik heb auto bellen of Henk terug. Oh, Christus. Hoi, Henk. Henk, ben je er nog? Henk, we maken ons zorgen. Henk! Ja, joh, ik ging bijna even dood. Ik We hadden het erover. Is je auto gejat? Is die weer terug? Was dat niet? Dat was geen niezen, hoor. Dat was rochelen, was dit. Als dit niet zo was, dan loop ik de hele dag al. Nou, joh. Ik weet niet wat ik heb. Stil dan even. Je auto, ik leg het van Jan uit. Je auto was kwijt. Je gooit het op Twitter met nummer en al. En via een tip is hij teruggekomen, of niet? Ja, dat heeft echt zo gewerkt. Ja, want ongelooflijk. Heel veel mensen hebben dat geretweet. En dat is dan niet zo, dan is het toch wel weer grappig. Dat, dat een dag later wordt hij gevonden. Waar? Dat zijn een tip van iemand die dat gelezen had. En ja, dan houdt de politie hem eventjes en dan even later wordt hij vrijgegeven. Hè. Eerst gaat hij terug naar de leasebak, naar de eigenaar. En ik deed de achterbak open en ik vond een moker, oh, een ruitensnijder en een... Een lijk. Nee, dat helaas niet. Oh. Hey, Henk, voordat je weer neervalt, waar is die auto gevonden? In Kanaaleiland, in Utrecht. Ja, dat kan je alles terugvinden wat gejat is in de wereld. Die stad achteruit gegaan sinds die Aleid Wolfsen de baas is, hè? Dat blijft hij gelukkig niet lang meer. Nee, hè? Ben je wel blij om, hè? Dat is, sorry hoor. Maakt niet uit. Even wat moeite met ademhalen, maar ik loop echt leeg. Ja, aan zich is dat wel een soort van basis om te blijven leven, ademhalen. Toch? Ja, dus, nee, dus, maar die Wolfsen die heeft daar natuurlijk geen flikker mee te maken. Want die heeft niks gedaan, dus hij heeft ook niks slechts gedaan. Nou, kijk, nou ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, zullen we het nog even snel over dat verzamelalbum hebben? Want daar bellen we voor. Dat wou ik net zeggen. Nee, maar want misschien hebben we dan straks live wel zeg maar het einde van Henk Westbroek. Maar dan hebben we het niet over het verzamelalbum gehad. En dan wordt ik kabouter boos. Ja, dat is op zich wel leuk. Weet je nog even te denken over die auto. Dat je een hele inbrekerset achterin vindt. Dat is ongelooflijk. Maar in ieder geval, als ik nog leef donderdag, dan presenteer ik in sterren. Zal ik het anders even vertellen, Henk, dat je even rustig doorademt? Ja, maar ik denk dat we nu het punt te pakken hebben. We moeten even stil zijn, want dit gaan ze naar uitzenden in het journaal, dan lul je er doorheen. Dus even gewoon laten... Kun je er twee kanalen opnemen, dat de ene kant Henk hebben en de andere kant mij, dat we mij eruit kunnen filteren? Ja, bijvoorbeeld, weet je, dat er opgevraagd wordt van het moment dat Henk Westbroek stierfijn op de radio, dat we daar doorheen kleppen. Dat moeten we niet hebben. Nee, maar tegelijkertijd, de 23e in Sterwee in Utrecht, ja, is club, daar gaat Henk zijn album Henk en Henk. Als hij nog leeft dan, hè? Ja, als hij nog leeft. Jij zit nu op rechts, Henk, en ik op links, dus we kunnen het ook knippen, hè? Dus, Bij hem een verzameld CD komt dan uit. Ja. En die bestaat uit 34 liedjes die nou is platenschreeuw België vrij, zal ik maar zeggen. Ja, niet de hit. België! Die we zelf leuk vinden. Dat zijn onbekende liedjes in de regel. Precies. Als toegevoegd hebben we daaraan. En liedjes die helemaal niemand kent. Als toegevoegd hebben wij daaraan een nieuw liedje van ons. En ik mag wel zeggen dat ik op 61-jarige leeftijd. 61? Alleen Muddy Waters heeft dat overleefd. Deze week de top 20 inkomt. Dus dat je moederdaglied? Ja. Leuk is dat, hè? Ja, dat is zeker leuk. Leeft je moeder nog? Nee, die is helaas al heel lang dood. En maar dat is dan wel ben vervelend. Je denkt nog vaak aan het, dat hoor ik al. Maar goed. Dat is jou eigenlijk wel, ja. Ik had een hele lieve moeder. Nou, dit is ik mooi. Ben een geadopteerd kind, dus dan heb je het sowieso al getroffen als je... Iemand dat doet, überhaupt nog het voorrecht hebt om iets van een moeder te kunnen hebben. En het was ook een heel lief, zo'n heel sociaal mens, weet je. Tegenwoordig kom je niet meer tegen, maar... vroeger had je wel eens van die ouderwetse sociaaldemocraten die niet bezig waren om in zakken te vullen. Het middenveld een bovenbalk en een enorm salaris te verdienen. Maar die compassie met hun medemens hadden en dan bijvoorbeeld wel eens een zielenpootje adopteerden. En daar ben ik er één van. Nou, en het is helemaal goed met je gekomen. Daar ben ik eigenlijk best blij om. Vandaar het nummer, Jan. Alle moeders heten mama. Dus extra op de verzamel-cd van het goede doel. Aanstaande donderdag de 23e. Bij Leven en Welzijn van Henk Westbroek in Stairway wordt gepresenteerd. Mogen de mensen gewoon komen, Henk, of niet? Ja, het is... we vragen wel een entree, maar die is uiteraard maar 5 euro. En inclusief de cd. We spelen daar ook een eenmalig concert met allemaal de nummers die we normaal nooit spelen. Oh, leuk. Ik heb er 2 dagen net achter de rug voor gerepeteerd. Daar ben ik fucking zo snip en snip verkouden van geworden. En allemaal vrij onbekende liedjes, maar we vinden ze zelf mooi. Dat kan je wel eens hebben, weet je wel. Maar mag ik iets vragen? Ja, doe maar. Het is toch niet voor niks dat die nummers niet zo bekend zijn? Omdat ze dus niet echt door het publiek leuk gevonden werden. En dan ga je ze wel spelen. Ja, ik denk dat dat het ook is. Maar kijk, het kan kijk er niet het eigen publiek natuurlijk. Nee, heb gelijk ook, Henk. En er zijn liedjes die nooit op singles zijn uitgebracht. Hey, Henk, is dit nou de wedergeboorte van de band of niet? Nou, nee, we zijn nooit echt dood geweest. Net 5 minuten geleden. Zal ik maar zeggen, hè? Nou, je hebt gelijk ook. Nou, Henk... Maar weet je wat er met dat soort dingen is? Maar jij hebt natuurlijk wel een punt. Ja. Want, ik bedoel, kijk... Maar wat vinden mensen leuk? Ja. Mensen vinden leuk wat ze van je kennen. Ja. En wat kennen ze van je? Ja. Wat een single is geworden. Ja. En van die singles kennen ze dan alleen de liedjes... waarvan de muziekpolities van allerlei radiostations gemeend hebben... dat het door de beugel van hun goede smaak heen komt. Zullen wij anders even direct alle moeders hete mama doen? Het lijkt mij heel verstandig om dat te doen, ja. Ik voel me nou geestelijk alweer wat beter worden. Want ik heb al 5 minuten geen niezaanval gehad. Nou, maar het kan ook bij jullie komen natuurlijk, hè. Hey, als je donderdag... lig je dan opgebaard bij de presentatie? Denk het wel. Als dat zo is, dan doe ik het geheel playback. Ze kunnen tegenwoordig... dat hebben ze pas met Tupac gedaan. Dan kunnen ze... dat is waar. We kunnen hologram, hè. Reanimeren. En dan zingt mijn stem kan wel door 80 mensen nagedoen. Dus Gerard Ekdom, die zingt dan gewoon. En ik sta erop als lijk en beweeg dan gewoon. Leuk, man. Nou, super. Ik weet niet hoe jij er tegenover staat, maar ik vind leven net iets leuker dan dood zijn. Dat weet je nog helemaal niet, Henk. Misschien is dood hartstikke leuk. Ja, precies. Dus, Henk, doe voorzichtig met jezelf. Ja. Precies. Ja, dankjewel. Ik ga weer even een uurtje niezen. Ja, doe maar. Veel plezier. Ja, dag. Dag. Dag, Janne. Dag, doei. Dag, Henk. Wat een geleuter. Nou, zeg het wel. Dat de islam een aantal vervelende eigenschappen heeft, dat wisten we natuurlijk al. Een ervan is dat hun regeltjes aan anderen willen opleggen, zoals in menige religie. Zo is daar opeens de sharia-driehoek in Den Haag, waar de wetten van Allah moeten worden gerespecteerd. Iedereen zijn geloof voor, maar veel plezier ermee. Alleen in de sharia-wetgeving moeten we in dit land niet willen. Jan, vind je ook niet? Nee, ik vind het niet, Jan. Onze vrijheid is daar te duur voor bevochten. Dus, Belgraad is 0800-121. Geef je mening over de stelling. In de stelling van vanavond is Jan. Vernietig de sharia-driehoek. Het klinkt wel heel strijdhaftig, Jan. Ja. Nou, zo is het zo. Nee, maar het is wel een verhaaltje. De boel ze vanaf domme krijgen zich een beetje... we hebben een wetboek, we doen het prima. Ja. Oh, je wordt gebeld, Bas. Oh, Bas. Hey, jongens. Hey Bas, wat is er? Klinkt je depressief? Bas is depressief. Oh nee. Oh god. Ja, jongens, ik heb een andere stelling. Jullie moeten een andere kostwinner gaan aannemen. Nou, wat zegt hij? We moeten een andere kostwinner gaan aannemen. Andere kostwinner. Want ik blijf speciaal wakker om op die stelling te reageren. Dus ik bel op. Zegt hij, jij bent die gast die altijd over kontneuken begint. Ik ga even door naar een ander. Ja. Wat is dit voor gedrag? Nou, dat is een beetje hetzelfde als met die sharia-driehoek. Die kontneuker, Jan Heemskerk. Wat zeg je nou? Nederhorst en Berg woon je, weet ik, en die andere lul woont in... Nou, dat was het dan weer zo. En wat kontneuken? We hebben er geen kontneuken gehad? We hebben toch gewoon alleen maar, kontfluiten gehad? Ja, en dan gaat hij zeggen, ik weet waar je woont. En denk je nou echt dat ik voor zo'n jochie bang ben? Moet hij langskomen? Pomp ik zijn ogen dicht? Nou. Goed, Michiel. Ja, hi. Hallo. Moeten jouw ogen ook dicht gepompt worden of gaat het goed met je? Nee, de bedreigingen zijn nooit goed. Maar ik wou reageren op de stelling, maar ineens hoor ik Henk Westbroek en die lopen jullie een beetje af te kraken, terwijl die best wel een grote jongen is. Maar het heeft na Henny Vriend, Ernst Jans. Lopen wij Henk af te kraken? We hadden bijna een lijk in onze uitzending. Hè? Hij liep ons af te kraken, zei je toch? Oh, ja. Nee, jullie hem een beetje. Want je hoeft hem niet te belachelijk te maken. Dat heeft hij jullie niet voor nodig, hè? Maar even... Sorry. Ja, en ook nog, ik heb vorige keer gezegd... Oh. Ik word elke ochtend kom ik een uur te laat op mijn werk. Ja. Omdat ik naar jullie uitzending ligt te luisteren. Ja. Nu morgen is het, godzijdank, tweede Pinksterdag. Oh, ja. Dus hoef ik niet te werken. Nee. Dus kan ik nou ongestoord naar jullie uitzending luisteren en misschien ga ik zo meteen nog wel televisie kijken. Zo. Maar waarom dan in vredesnaam die Flemings met zijn kont fluiten? Ik bedoel, jullie zijn een kwaliteitsprogramma. Ik vond het een stukje kwaliteitsentertainment wat er niet om loog, hoor. Want ik heb het even gemist dan. Ja, echt waar. Nou, ik vond het heel geestig. Nou, ik denk dat Michiel toch wel ergens wel een punt heeft. Oh, nou, die heb ik echt bezoek. Ja, dag Michiel, en de pizza staat voor de deur. Hey Rob. Ja, hoi. Hoi Rob. Ja, ik zit daar een half uurtje naar jullie te luisteren. Maar Weet je, het gaat helemaal niet over, over de stelling. Het gaat helemaal nergens over. Dan krijg je een Henk Westbroek. Ja, die ken ik uit het duister verleden. Maar het gaat helemaal niet over echte Janne en de Sharia driehoek. Nee, tot nu toe klopt. Nee, heb je helemaal gelijk. Nee, tot nu toe wordt de stelling niet echt veel... We hadden ook eigenlijk een beetje gehoopt dat de mensen die zouden reageren op de stelling daar dan een mening. En wij hebben persoonlijk onze mening er al om 10:50 vannacht over gezegd. Ja, dus ja, ja. Ik hoop dan ook dat de luisteraar mening wil geven. Maar tot nu toe worden we bedreigd en begint iemand overheen Westbroek te zeiken. Ja, de allerlei vieze spelletjes die met jullie worden gespeeld. Ja. En ik heb daar helemaal niks mee, uiteindelijk. Nee. Dus, nou ja. Maar mocht je er nog iets over vinden, Rob, zit je kans? Ga je een Henk Westbroekje doen? Nou, je bent net aangestoken door Henk Westbroek, hoor ik. Nou, wat is er, Rob? Mazzel, doei. Wat een geleuter. Oh, ik ben helemaal stuk. Ja, je doet je graag niet. Frank, ben je daar? Ja, dat ben ik. Die schuldenzeker dragen. Ik vind dat ze daar gewoon een zakcentje naast die uitkeringen moeten geven voor check. Dan kunnen ze de hele dag check lopen, dan komen ze ook niet meer buiten. Dan check. Paddo's, dan zien ze misschien nog de wereld door een andere driehoek. En Jan Roos, ben je trouwens homofiel? Ja. Ja. Het gaat alleen maar over kontneuk en dat soort dingen hoor ik alleen maar nu. Ja, nee, ja, moet eerlijk zeggen, ik merkte dat ook op. Dat toch wel een beetje het thema van de avond was. Maar het komt een beetje door jouw Flemmings. Ben je wel eens hier kontgeneuk, Jan Roos? Nee, dat niet. Nou ja, misschien door je vrouw met een Wat een leuk. De voorbeelddeel, dat ik ben heel blij dat we die niet helemaal hebben. Ik wil graag mijn excuus aanbieden voor deze, voor deze hele uitzending. Minus Sivinia. Volgende week zijn we terug bij de echte Jan. We gaan nu lekker slapen. En sorry voor al, voor al die anale situaties. Pardon. Nou, dag. Tot zover echte Jan. Echte Jan. Even ik leg het ondertussen even uit. Even, ja, je maakt uit. Misschien hebben we live dat Henk live neemt dat het niet valt. Oké, nou, Henk, leef je nog? Wacht even hoor. Ja hoor.